cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports. Bàsquet! Mania! Western. This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 15 del Tap Esports, de l'era retallada per allò del qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els hi agrada més a la olla. Bé, després de tanta bacanal, de tanta tormenta i que ens va deixar tan bon sabor de boca, ara toca celebrar-ho. Ara toca fer el cafè, copa i puro. És bo també que arribi la calma, oi? I quin bon moment millor que aquest. Doncs bé, anem pel cafè? Tot i que jo sóc més detallat, eh? I descafeïnat, com el George Clooney. I és que després de tanta excitació... Ai, val més que sigui descafeïnat, que va bé pels nervis! Avui, 23 de gener de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i 4 minuts, amb una temperatura de 12 graus centígrads, una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 1033.7 hectopascals. Avui, surant pel Pacífic, pel 107.3 de la vostra FM. Doncs relaxem-nos. Cosa fàcil si pensem on som ara, en ple Pacífic. I envoltats d'illes, que moltes ja ho he anat visitant i que encara ens queda alguna per fer-ho. Però el que no podem passar per alt és on som i què hem vingut a fer. Ens ho vam passar bé, però el passat... passat està. Hem de mirar endavant i intentar assolir el nostre futur més proper. I no és un altre que filtrar-nos al mateix centre de la Terra. Let it flow. It floats back to you. Love boat. Ens queden, doncs, un parell de setmanes per deixar la llum natural i capbussar-nos fins als 11.000 metres de profunditat. El punt més baix de la Terra, en ple abisme de Challenger, just al costat de la illa Faiz, una illa formada de coral emergent. Què? No direu que no sona bé tot això, eh? Si fa no fa com la nostra cançoneta, oi? Que avui ens la porta una tal Ellie Goulding. Amb un títol que porta Love Me Like You Do. Esperem que us agradi. Salutacions cordials. Love me like you do, eh? Aquesta és la cançó que ens ha portat Ellie Goulding. Nosaltres abans ens ha escapat, estàvem posant una falca al Tap Esports i se'ns ha saltat automàticament. Per això ara la repetirem, eh? No us ho perdeu. Cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports a Tap Esports. Bé, que realment és el que hem vingut a fer, eh? Aquí, doncs, al Tap Esports, a parlar d'esport, a parlar, doncs, una mica de tots els esports que es fan aquí al cap de setmana, aquí a la comarca del Berguedà. I hem començat el programa, doncs, amb el guionet, imprescindible per nosaltres, sense ell no podríem viure, i parlàvem una mica de la relaxació, no? Després, doncs, de la corrida, d'aquesta voràgine de festa, no? Que ens feia falta una mica de relaxació. Ens hem relaxat tota la setmana, que ens hem oblidat de l'espai de l'entrevista, perquè ara venia l'entrevista. No tenim entrevista. Havia pensat, dic, poder que m'entrevisti jo mateix, no? Faig una pregunta, algunes preguntes, i allarguem aquí una estona, però és que també a qui li interessa, no? A qui li interessa, doncs, que parli jo, no? A no ser que parli, doncs, de les nostres entitats esportives, que sí, que això sí que interessa potser a més d'algú, no? Farem això, si us sembla bé, començarem, doncs, sense entrevista, anirem una mica més avançats, però tranquils, que les dues arribarem, i esperem que no siguin passades, esperem arribar a les dues sense entrevista. Avui podrem anar una mica més lleugers, no, diguem. Ara, això sí, tenim una sorpresa aquí en el programa d'avui, que fa molt temps que no parlàvem amb ell, ni tan sols que no el veiem. Avui també ens quedarem amb les ganes de no veure'l, però sí que intentarem de parlar amb ell, i parlarem amb ell de bàsquet, en Josep Vilardell, que sí que sembla que s'ha pogut trobar un parèntesi avui per fer alguna coseta del bàsquet, no? Per treballar sobre el bàsquet. Ell, recordem, és un integrant de la banda de Jovineto, que ens estava fins ara, doncs, estava col·laborant en aquest programa dissabte rere dissabte, i el que avui pensem que sí que el podem tenir, això sí, per telèfons, de moment per telèfon, no ens vol deixar veure, encara, però bueno, és igual, algo és algo, ja ens està molt bé així, nosaltres provarem, intentarem, si no també tenim preparat alguna cosa de bàsquet, nosaltres com sempre, com fins ara, va, i aquesta temporada. També tindrem, doncs, el futbol base d'aquí a la comarca del Berguedà, ens en parlarà l'Albert Planes, com sempre. També ens en parlarà de motor, ens farà 5 cèntims, després del visit de la setmana passada d'en Jordi Riba. Sempre interessant, perquè sempre ens porta l'última sobre els ral·lis, i veiem què està fent el ral·li, doncs, a Monte Carlo, que des d'ahir que corren per allà aquelles carreteres glaçades, També parlarem, com sempre, doncs, amb l'Espai dels Darts, amb el president de la Federació Catalana de Darts, amb el Josep Maria Salvador. I, com no, també parlaré jo, No faltaria més, perquè si no parlés jo, ara no hi hauria ningú per parlar. O sí, potser sí, però bueno, com que faig nosa, faig un tap aquí, que no entri ningú més, doncs només parlo jo, I m'agrada parlar, i moltes vegades ja us ho he dit, amb l'espai de l'entrevista, que si m'entrevistés jo mateix, pensaria, doncs, això, no? Soc una persona que m'agrada parlar, i aquí, com que m'agrada parlar, doncs parlo, perquè no hi ha ningú que em talli, de moment, Bueno, són ja un quart d'una. Anem a repassar, doncs, les agendes que tenim preparades per aquest dissabte, per aquest cap de setmana. I començarem parlant de l'agenda, doncs, dels veterans, futbol, Lliga Intercomarcal Grup A. Tenim 3 partits i són tots 3 per avui. Us els diré per ordre. Un començarà a 3:45 a Cal Rosal, Cal Rosal Verd i Blanca, a les 4 aquí al Municipal de Porreig i al Parc... No, perdó, Municipal de Porreig no, a Manresa, Parc Ignasi Puig, Porreig, que recordem a les 4 aquest, i a l'últim, a les 6, Predenc, Font, Minorissa. El grup C també en tenim dos i també són tots dos per avui. Un comença a les 5 de la tarda aquí al municipal, aquí a la capital, Berga, Castellgalí, i l'altre a partir de les 7, Vilafruns, Gironella. Avui explorarem una altra secció nova, que entra avui mateix, i no sé si en parlarem més, però avui la tenim i la parlarem, i és de l'esquí alpí, 19è trofeu pista-pista. Avui a l'estació d'esquí de la Molina serà la seu d'aquest campionat, en el qual prendran part uns 300 nens de categoria alaví. I pel que fa a l'esqueleton, d'ell sí que n'hem anat parlant, la Copa del Món, avui el pilot manresà Andervir amb ell disputarà una nova prova de la competició, en aquesta ocasió el circuit canadenc de Whistler. La cursa es posarà en marxa a partir de les 7 de la tarda. Tancarem aquesta secció amb la petanca, com sempre, primera divisió, Torrent, Cal Riera, Sant Bartomeu, Gironella, Viladomiu Nou, Esport Callús, La segona divisió, Navàs, Viladomiu Nou. A la tercera, doncs, els amics Casserres, els amics de Casserres que descansen, aquesta setmana. Doncs tots aquests partits, la resta de primera i segona divisió, es podreu veure demà, tots demà, a partir de les 9 del matí. Aprofitant, doncs, la benentesa d'aquesta cançoneta, també anem a parlar de l'embol masculí, tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, el grup B. Ells estan a la 14a jornada. Embol Esplugues Club, embol Berga. Aquest partit es jugarà, doncs, al complex esportiu municipal Les Moreres d'Esplugues. Tenim que una classificació que encara segueix manant joventut embol Mataró Atlètic, després del partit de Berga allà, no va poder, doncs, restar-li cap punt. De 13 partits jugats, n'ha guanyat 13. El club embol Vall d'Oreig el segueix amb dos la segona posició, també de 13 partits jugats. Ell n'ha guanyat 12, n'ha perdut un. I el tercer és el Montgrí, club embol que marxa a la tercera posició. Com dèiem, doncs, 13 partits jugats, n'ha guanyat 10 i n'ha perdut 3. Mentre que el rival de l'embol Berga aquesta setmana és el embol Esplugues Club, que marxa a la desena posició. De 13 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat un i n'ha perdut 8. 329 tirs a favor, o gols a favor, per 393 gols en contra. Això fa una diferència de 64, menys 64 gols, Ells tenen en total de 9 punts. L'equip del Berguedà, els de la capital, amb el Berga, marxa a la 12a posició, dos llocs per sota, De 13 partits jugats n'ha guanyat 3, tan sols un més, n'ha perdut. No n'ha patat cap i n'ha perdut 10. 267 de gols a favor per 397 gols en contra. Això fa un total de menys 130 gols i un total de punts de 6. 3 punts que es diferencien a la classificació. És un bon maig, és un bon partit per poder mirar de fer alguna cosa més aquesta temporada i aquesta setmana, doncs avui, precisament avui, a partir de les 4, tenim l'oportunitat aquí al Complex Esportiu Municipal de les Moreres d'Esplugues, amb vol Esplugues Club, amb vol Berga. Oh, Lo guapo que era aquesta cançó que s'estava sentint, de la Nicole Atkins, Déu-n'hi-do, tinc tros de peça. Doncs parlarem de futbol sala. Començarem parlant, doncs, del primer líder, el primer líder d'aquí la comarca del Berguedà, i fa referència a la Lliga Segona Divisió Femenina Grup 2. Elles estan a la 14a jornada, i el partit que enfrontaran és aquí al Municipal de Casserres, Puigfitó Futbol Sala Casserres, Alanyà Club Esportiu B. Tenim que, doncs, com dèiem, el primer líder, doncs, si la setmana passada ja ho comentàvem que podien posar-se líders amb una victòria, doncs això és el que van fer. Es van posar líders, Puigfitó Futbol Sala Casserres, guanyant el Corsica, quasi el que anava líder llavors, amb un bon partit. Doncs com dèiem, el Puigfitó Futbol Sala Casserres és líder, 32 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 2, lògicament no n'ha perdut cap, 57 gols a favor per 12 en contra. El segueix el Pla de Llobregat, amb 32 punts, també empatat de punts, amb 12 partits jugats, n'ha guanyat 10, també n'ha empatat 2 i no n'ha perdut cap. Els gols, majoritàriament els gols a favor no en té tants, 44, són menys 13, de diferència amb el Puigfitó Futsal a Casserres, sembla que són més golejadores les noies d'aquí del Berguedà, per 13 en contra, els n'han fet un gol més també, tot i que van empatat de punts. La tercera posició doncs, és pel Corsica Futbol Sala, amb 30 punts, a 2 punts ja dels líders, també de 12 partits jugats, n'ha guanyat 10, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 2. 52 gols a favor per 18 gols en contra. Al quart tenim el Futbol Sala Olesa B, que marxa amb 25 punts, i també a la quinzena posició trobem el Futbol Sala Cardona, que té 4 punts. Pel que fa al rival d'avui, l'Alanyà Club Esportiu B, marxa a la desena posició, té 14 punts, de 12 partits jugats també, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6. 22 gols a favor per 29 en contra. Doncs una setmana més que el Puigfitó Futbol Sala Casserres amb una victòria que sabem que sembla aparentment doncs, assequible, mantenir-se doncs, una setmana més doncs, en aquesta posició privilegiada com és la líder de la segona divisió femenina grup 2. Puigfitó Futbol Sala Casserres, Alanyà Club Esportiu B, jugarà al pavelló municipal de Casserres, serà avui a partir de les 8:10. Anem a seguida parlant doncs, del futbol sala femení i ara parlarem de la primera divisió futbol sala femení que estan elles a la 15a jornada. El partit que enfrontaran és el futbol sala Gironella Gimber Roldán Futbol Sala. Una classificació que està manant l'Atlètic Femines Navalcarnero. Són les líderes, amb 14, de 14 partits jugats, n'han guanyat 12, n'han empatat un i n'han perdut un. 90 gols a favor per 24 en contra. Els segueixen les gallegues del Burela Futbol Sala Pescador Rubén, són segones. Amb 14 partits jugats n'han guanyat 11, n'han empatat 2 i n'han perdut un, estan a 2 punts de diferència. I les terceres són l'agrupació deportiva Alcorcón, que també de 14 partits jugats n'han guanyat 11, n'han empatat un i n'han perdut 2. Estan a 1 punt de les segones del Burela i a 3 punts dels líders de l'Atlètic Fèmines Navalcarnero. Pel que fa doncs, al Futbol Sala Gironella,

Ford, una experiència de conduir addictiva. Et portin on t'aportin, els nous models de qualsevol Ford et faran el camí més plaent. Els detalls dels acabats exterior fins a la qualitat de l'interior són un abans i un després. Autoporreig, ens trobaràs al carrer Pau Casals 24 de Porreig. A la joieria Climent de Porreig tenim la nostra forma d'entendre les joies i els rellotges, i això ens ha portat a estar al costat dels clients més exigents de tot arreu des del 1890. Busquem sempre la combinació entre la innovació, l'elegància i l'exclusivitat. Rellotges per desafiar el temps. Joieria Climent a Porreig, a Berga Boutique, a Barcelona Fabricació i Distribució. Joieria Climent al telèfon 93 838 0174. Va, doncs vinga, comencem, seguim amb l'agenda del futbol sala. Ara, per això canviem de gènere, anem a parlar dels masculins, eh? Anem a parlar, doncs, de la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4. Ells estan a la 12a jornada. El primer que parlarem serà, doncs, aquest, AEK Sant Cugat, futbol sala Porreig. El camp a jugar aquest partit és el municipal Sant Cugat de Cesc Garrigues i l'àrbitre Aziz El Hafian. Una classificació que va primer al Castellgalí Club de Futbol amb 25 punts. Segon és el Sant Sadurní Futbol Sala B, que marxa amb 22 punts, a 3 punts, eh? I el tercer és el Riu de Villes Club de Futbol Sala, amb 22 punts. Mentre que trobem el quart al Castellvell Futbol Sala, que marxa amb 19 punts. I a la setena posició trobem el Futbol Sala Porreig. Però primer parlarem de l'equip local, l'AEK Sant Cugat, que marxa a la 11a posició, amb 5 punts. De 9 partits jugats, n'han guanyat un, n'han empatat dos i n'ha perdut 6. 21 gols a favor per 36 en contra. Mentre que el futbol sala Porreig, ara amb una remuntada més aviat espectacular, també. Quasi, doncs, han guanyat els dels tres últims han guanyat dos. L'altre van perdre, però n'han guanyat dos, eh? El futbol sala Porreig marxa, com dèiem, a la setena posició, amb 9 punts. De 9 partits jugats n'han guanyat 3, n'han empatat cap i n'han perdut 6. 27 gols a favor per 33 en contra. Els diferents de la taula, doncs, 4 punts a favorables als bergadans, eh? Futbol sala Porreig. Aquest partit jugarà, doncs, el municipal Sant Cugat de Cesc Garrigues, eh? Serà precisament avui, a partir de les 5 de la tarda. Ai, que Sant Cugat, futbol sala Porreig! Un altre partit que parlarem i que jugarà també avui serà un derbi per tot l'oval, eh? Aquí al Berguedà. Anem a buscar la sintonia. Com es mereix, doncs, un derbi, eh? Una classificació aquest any que s'està fent molt dura, eh? Pels equips berguedans. Molt, molt dura. Perquè, si repassem una mica la taula classificatòria, com dèiem, els quatre primers, no, els tres primers marxen amb 22 punts. Amb 22 punts, ja heu sentit bé. El Beganès, que és el primer dels berguedans, va sisè. Sisè i en porta 13. 13 punts, eh? Això fa total de 9 punts de diferència, eh? Del tercer al sisè, sembla que s'ha trencat una mica la classificació a partir del tercer. Bueno, tot i que el Castellvell també té 19 punts. 19 està a 3 punts del tercer. Però bueno, anem a parlar d'aquest nostre derbi que jugarà al pavelló municipal de Berga, aquí a la capital, com dèiem avui. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Beganès Centre Cultural Recreatiu. L'àrbitre serà Francisco Gomariz Calvo. El L'equip local, el Club Futbol Estela Sala Ciutat de Berga, que marxa a la novena posició amb 8 punts de 9 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 5. 22 gols a favor per 34 en contra. Porta els 3 últims partits perdent, els de la capital. Mentre que reben el Baganer Centre Cultural Recreatiu, que marxa a la sisena posició, 3 llocs per sobre, a 5 punts de diferència. Ells en porten 13. De 9 partits jugats n'han guanyat 4, n'han empatat 1 i n'han perdut 4. 53 gols a favor per 53 gols en contra. Aquest derbi doncs el podreu veure avui, com dèiem, al Pavelló Municipal de Berga. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Baganer Centre Cultural Recreatiu, a les 6 de la tarda. La uau, La uau, la uau, és un dels nostres partits uau, d'aquest cap de setmana. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Baganer, Centre Cultural Recreatiu. Després en el futbol tindrem un altre partit uau, però en el tema del futbol en parlarem doncs a la segona part, en el tercer quart, més o menys, a mitjans del tercer quart, abans de la recta final, abans del quart quart. Doncs el partit que ens quedava és aquest. Futsal Cardona, la Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala. El camp on juga aquest partit és el municipal de Cardona i l'àrbitre Miguel Ángel Escribano Jaldo. Tenim que el Futsal Cardona... em fa gràcia això, comentar-vos això, no? Això que dèiem de la classificació, doncs que el Baganès, pel que fa als equips del Berguedà, el Baganès marxa a la sisena posició amb 13 punts, el Futbol Sala Poreig és el setè, amb 9 punts, estan junts, I el Club Futbol de la Ciutat de Berga marxa 9è amb 8 punts. Doncs, a part d'això, doncs, l'últim que ens quedava és el del Poble de Lleida, aquest partit que anàvem a comentar, El Futsal Cardona, que marxa a la desena posició amb 6 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 32 gols a favor per 46 en contra, mentre que els berguedans... els de la Pobla de Lleida Club de Futbol Sala marxen 12ens, 2 llocs per sota, amb 3 punts, 3 punts de diferència. De 9 partits jugats, n'han guanyat 1, no n'han empatat cap i n'han perdut 8. 27 gols a favor per 47 en contra. Un partit que diríem difícil, però bueno, dintre del que hi ha doncs, la classificació, podem treure alguna cosa positiu de la visita a Cardona. Això precisament serà demà, però a partir de 6:45. Futsal Cardona, la Pobla de Lillet, Club Futbol Sala. Anem a enganxar l'últim cromo del Futbol Sala i és el que fa referència a l'altre líder, a un altre líder i precisament també s'escau a la població de Casserres. Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, ells estan a la 12a jornada i el partit que enfrontaran avui és el Futbol Sala PC Imagín Casserres, Navàs, Futbol Sala, derbi intercomarcal, això s'omplirà com un ou, al pavelló de Casserres avui, el camp, pavelló municipal de Casserres, repeteixo més que l'all, i l'àrbitre, Joan Rieder Segovia. Com dèiem, el líder, el líder d'aquesta primera divisió catalana és el Futbol Sala PC Imagín Casserres amb 25 punts, n'ha guanyat, n'ha jugat 10, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1. 60 gols a favor per 32 en contra. Mentre que la vinícola Futbol Sala Montbui, líder fins ara, marxa a la segona posició amb 22 punts. A 3 punts del líder actual, del PC Imagín Casserres. El tercer és el futsal Atleti Vilatorrada, que està aguantant aquí, està aguantant metge, una altra bona temporada. Els altres eren excel·lents, aquesta és bona, molt bona. 22 punts, empatat amb la Vinícola, amb el segon, amb la Vinícola Futbol Sala amb Montbui. 22 punts. Com dèiem, doncs, el PC Futbol... un altre classificació... la classificació també hi trobem el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó, que marxa a la vuitena posició amb 12 punts. Això és el que us volíem dir. Mentre, doncs, que ja hem comentat les dades del Futbol Sala PSM Gent Casserres, 25 punts, rep la visita del Navàs Futbol Sala, que marxa a la sisena posició amb 13 punts, a 12 de diferència. Això sí, n'han jugat un menys, 9, 4 n'han guanyat 4, n'han empatat 1 i n'han perdut 4, 23 gols a favor per 28 en contra. Direm, doncs, quasi direm el mateix que hem dit amb les noies de Casserres, que és una altra bona oportunitat per mantenir-nos, doncs, líders una setmana més, amb un partit, amb un derbi intercomarcal que jo crec que serà una olla a pressió, a Casserres, entre els de Navàs, que són poble tan proper, i els de Casserres, doncs, i la gent de, per què no, la gent de per aquí al Berguedà, de per aquí a la vora, no sàpiga què fer. Això serà, ara ja us dic l'hora i tot, perquè ho sàpigueu, a partir de 6:45, a partir de 6:45 d'avui, al pavelló municipal de Casserres, arbitrat per Joan Rider Segovia, podreu veure aquest derbi intercomarcal interessantíssim. Futbol Sala PSM Gent Casserres, Navàs Futbol Sala, per seguir a líders. Són 3:15, hora, bueno, falta, no, ara mateix acaba de saltar, 3:15, i anem a parlar, doncs, com sempre en aquesta hora, anem a parlar d'això. Quasi, ja, no cal ni que us ho digui, Ens desplaçarem fins a Tarragona, per aquí al fil. I mentre estic fent una mica de temps per trobar el que vull escoltar. Josep Maria Salvador, bon dia. Bon dia i bona hora. Molt bé. Ara se sent una mica més els cotxes, Sí? Però... Bueno, tranquil. Però ara anirem en una zona on hi hagi tant de soroll de cotxes. De fet, només m'ha passat un, però bé. Se t'entén perfectament, Joan Maria? Ah, perfecte. Això m'agrada. Escolta, què ens has preparat pel programa d'avui? De què parlarem a la secció dels darts de TAP Esports de Ràdio Porreig? Doncs mira, parlarem dels resultats de la setmana passada. La setmana passada es va celebrar el segon Open d'Estí Windmow. Parlarem de les competicions programades pel dia d'avui. I a la punt final, a la recta final de la secció dels darts, doncs farem la punt internacional que avui és força interessant, també. Molt bé, perfecte. Doncs arrenquem la secció de darts parlant del Dusty Winmow, celebrat la setmana passada a Olot. Doncs sí, el dissabte 16 de gener, el dissabte passat, es va celebrar el segon Open, és a dir, el segon puntuable del rànquing Dusty Winmow 2016. Recordem que el Dusty Winmow és la competició que classifica els millors esportistes pel Winmow. El Winmow és el nom que col·loquialment coneixem com el Masters Mundial de Darts. En aquesta cita es van agrupar més de 46 esportistes, per tant, nou rècord de participació en aquesta competició, que en el seu segon rànquing d'enguany torna a superar el rècord de participació, i la veritat és que això doncs, ens honora i ens alegra moltíssim des de la federació. El millor esportista local del Club d'Arts Olot va ser en Javier Fernández García, que va arribar fins a la tercera ronda, i on va perdre davant d'en Javi Velasco, un potent Javi Velasco, que va guanyar 4-0, un jugador que està molt, molt bon, molt, però que molt bon nivell de forma. La competició va anar avançant i ja a semifinals doncs, hi van arribar per un cantó Òscar Valenzuela, que va perdre per la mínima de 3-4 amb un partit super emocionant amb en Carles Arola. Carles Arola va guanyar jugant i oferint el seu millor nivell. I a l'altra semifinal, doncs, també el desempat, l'Ignasi Besolia es va cedir davant d'en Toni Muñoz, un Toni Muñoz que va anar durant la competició de menys a més. Va començar una mica regular, però a mesura que va anar escalfant el braç, va assolir millors partides i millors resultats fins a classificar-se per jugar a la final. La final, doncs, amb Toni Muñoz del Club d'Arts Palafrugell i amb Carles Arola del Piritoño Club de Darts. El partit va ser clarament dominat per Carles Arola i que amb un 4-0 va resoldre el partit. Malgrat el resultat sigui molt avoltat, no vol dir que li fotés una pallissa amb el seu rival, ni molt menys. Ja ho hem parlat en d'altres programes i en d'altres setmanes que amb els darts doncs, es pot donar el cas que un resultat 4-0 no reflexa ben bé, com en altres esports, com ha anat i el tarannà d'aquella partida. Si et sembla, doncs, repassem la classificació o el millor esportista, perdó, el millor sí. esportista del Club d'Arts de Xarxa, no? El Club d'Arts de Porreig. Sí, senyor. Doncs mira, va ser l'Ignasi Besullas, del Club d'Arts de Xarxa, que va arribar a semifinals. Però per arribar a semifinals, amb un quadrant de 64 esportistes, perquè eren 46 participants, doncs a la primera ronda ell no va lliurar, va jugar, es va trobar a la Zaida Piques, jugadora del Club d'Arts Olot, una molt bona jugadora, la va guanyar, després va guanyar la Yolanda Riba, la vigent campiona de Catalunya, que és del País Camp Club de Darts. A la següent ronda es va creuar amb l'Òscar García, un jugador que porta molta trajectòria, però que és el seu primer any a les Plugues Club d'Arts. I a quarts de final doncs, es va trobar amb el seu company de club, l'Enric Cid, un Enric Cid que està fent molt bona campanya també aquesta temporada i que després, com ja veurem, de la classificació també va molt ben posicionat. Va guanyar també l'Ignasi Besullas i ja a les semifinals va perdre davant del Toni Muñoz. La classificació va quedar en primer lloc el Carles Arola, en segon lloc en Toni Muñoz i en tercer lloc Òscar Valenzuela i Ignasi Besullas empatats en la tercera posició. Molt bé. I per la jornada d'aquest cap de setmana, perquè tornen les competicions no, de la Federació Catalana d'Arts. Sí, però si et sembla, abans repassem la classificació general després d'aquests dos puntuables de com va el Dusty Winmow, i així ja concluem el tema del Dusty Winmow. D'acord. En primer lloc, l'Antoni Muñoz, amb 32 punts. En segon lloc, en Carles Arola, del Piritoño Club d'Arts, amb 28 punts. En Javi Cruz, de l'Aigüestoses, amb 28 punts. I en quart lloc, Javi Velasco, amb 26 punts, que empata també amb Raúl Ibernón. Ja a la sisena posició tindríem ja el primer esportista del Bages, l'Antonio Moreno, del Club d'Arts del Barrio Navas, que empata també a punts amb 25 al sisè lloc amb els jugadors de la xarxa, l'Hilari Pons i el Josep Santorja. Per tant, dos esportistes del Club d'Arts de Xarxa amb la sisena posició i que empaten a punts. Al desè lloc, no tan despenjats, perquè van amb 24 punts, per tant, amb un punt menys, també hi trobem els dos esportistes del Club d'Arts de Xarxa, l'Eduard Vilaparana i l'Enric Cid, que, com t'he comentat, aquests dos esportistes estan duent un bon inici de campanya i de temporada. Esperem que els hi continuï funcionant bé i que de cara al final, la recta final i els moments més importants de la temporada doncs, puguin estar encara en millor moment de forma i, qui sap, potser no, fins i tot assolir guanyar un d'aquests Opens del rànquing d'Steve Winmow on hi participen els millors esportistes de Catalunya. Molt bé, doncs ara sí. Si et sembla... Sí. Digues, digues, tu. Això, doncs, per la jornada d'aquest cap de setmana, quines competicions hi ha programades de la Federació Catalana d'Arts? Doncs mira, per aquest cap de setmana hi ha programades dues competicions. Per un cantó, la Divisió d'Honor, que és la que habitualment parlem en aquest programa, i que hem parlat fins ara i que seguirem parlant-ne, i avui també comença la Divisió de Tarragona. Si et sembla, comencem per la Divisió d'Honor, que és el que més ens interessa, que és on participa el Club d'Arts del Sarsa. La jornada d'avui, el Club d'Arts del Sarsa visita el Baix Camp, és a dir, baixa a Reus a jugar, a prop, perquè estic a Tarragona mateix. Un dels altres partits que hi ha aquesta setmana programats és l'Aigües Toses contra el Piritoño, el Barrio Navàs, que juga a casa i que rep la visita del Lligues ABG d'Olot. Per tant, el lliguesabg.cat anirà fins a Navàs a jugar contra el Barrio Navàs. El Club Esportiu Bedars rebrà la visita del Guardiola i l'Espluga Club d'Arts rebrà la visita del Palafrugell Club de l'Arts. Per diumenge hi ha programat també un dels partits, l'únic partit del passat que hi havia, que és el Bedars contra l'Aigües Toses. De cara ja a la Divisió de Tarragona, home, em fa gràcia o em fa il·lusió revisar-ho de que és la divisió on jo hi puc participar i que la veritat és que em tinc moltes ganes de que ja comenci, ja que enguany doblem el nombre de clubs, doblem el nombre de fitxes, doblem el nombre d'esportistes i, per tant, doblem el doble d'il·lusió i de ganes de que això funcioni i de que això tiri endavant. Els partits programats per avui, dels quatre clubs participants, doncs són el Club d'Arts Ciutat de Reus, que juga en el Goya, que rebrà la visita del Dardeo Jones, vigent campió de Lliga, i, per tant, defensor del títol. I, per altra banda, el Cossetans Club d'Arts rebrà la visita del Club d'Arts Unió. Casualment, el Club d'Arts Cossetans, en aquesta temporada, ha canviat la seva seu i compartirà seu amb el Club d'Arts Unió. Per tant, la Unió i Cossetans juguen a casa, a Torredembarra, un partit que serà molt emocionant, com també ho seran tota la resta de partits dels que hem comentat de la Divisió d'Honor. Escolta, aquesta informació, sí. Joan Maria, com veus tu aquest partit, el Reus Club de la Xarxa d'avui? Jo, del Baix Camp, home, jo... A veure, els partits seran molt igualats. El Baix Camp té molts bons esportistes, el Club de la Xarxa també, però, clar, el tarannà del Club de la Xarxa és diferent. Els esportistes han participat a més Opens del rànquing d'Estig Windmow, per tant, els esportistes d'aquí a casa de Puig-reig, doncs, tenen molt més rodatge, per tant, ens dona a entendre que, home, si tenen més rodatge i porten jugant més competicions que els esportistes d'aquí al Baix Camp, doncs, home, tindrien unes opcions o una miqueta més opcions de poder guanyar els seus partits individuals. Tot i així, això no vol dir res, perquè, clar, l'esportista es pot aixecar amb el peu esquerre i li pot sortir tot de dalt a baix, tot girat. O, per altra banda, un jugador del Baix Camp li pot sortir tot el dia rodó i pot guanyar el partit, el seu partit individual. Per tant, serà un partit molt equilibrat, molt ajustat, on que l'emoció, com sempre passa amb els darts, estarà a flor de pell en totes les partides. Avui a les 5, oi? A les 5, sí, sí. Tots els partits dissabte a les 5 de la tarda. Molt bé. N'hi ha partits a Sant Andreu de la Barca, a Reus, a Navàs, a Palafrugell i a Esplugues de Llobregat. I a la Divisió de Tarragona, a Reus i Torredembarra. Molt bé. Escolta, Joan Maria, l'apunt final de la secció de darts d'aquesta setmana. Doncs mira, aquest punt final d'avui el dediquem al Romanian Darts Festival, una competició que es celebra aquest cap de setmana mateix, 24, 22, 23, 24. Ahir es van celebrar els escalfaments i avui ja celebren un dels dos puntuables que se celebren aquest cap de setmana. Dos puntuables que són puntuables pel rànquing mundial. Com hem anat revisant durant tota la temporada en el TAP Esports, a la secció de darts, sempre seguim de prop aquells rànquings de la Video Western Europe, és a dir, els rànquings on els esportistes catalans poden participar i sumar punts per classificar-se després pel Mundial de Darts, que fa ben bé una setmana vam parlar que els guanyadors van ser Trina Gulliver i Scott White. Per tant, doncs, en aquesta competició hi participen quatre esportistes catalans, en Carles Arola i en Josep Arimany, i Antoni Grajera, que són els incondicionals en què la majoria de desplaçaments internacionals hi participen, i que aquest cop doncs, se'ls ha afegit també en Javier Velasco. Javier Velasco, que, com ja hem comentat en el rànquing d'Estig Windmow, doncs, ocupa una molt bona quarta posició amb 26 punts. Per tant, un esportista que està a l'alça, que està a in, que està en falla i que esperem que segueixi així i que això suposi que els esportistes catalans sumin els seus punts o sumin el màxim nombre de punts possibles en aquests dos puntuables. El dissabte es celebra el Romanian Classic Darts Open i el diumenge el Romanian International Darts Open. Per tant, esperem doncs, que després de l'Italian Grand Masters, que es va celebrar a finals de novembre i que ja vam comentar a la secció del programa, doncs, esperem que també aquests esportistes doncs, tinguin l'opció de sumar punts i, qui sap, a veure si els podem esperonar per classificar-se pel Mundial de Darts que se celebrarà a l'Ixight l'any que ve. Aquesta competició, com hem comentat, és puntuable per el rànquing de World Darts, un rànquing de tercera categoria, i a la vegada per la puntuable per la BDO. En el cas dels masculins, del quadre masculí, és un classificatori de la categoria C, per tant, és la mateixa categoria que rep el Catalunya Open i l'FC d'aniversari de la Federació Catalana de Darts. En aquesta competició també hi ha en joc places al Winmow, és a dir, els campions d'aquests rànquings del Romania, les dues competicions de la dissabte i la diumenge, tant masculí com femení com juniors, el guanyador es classifica també per, o obté l'accèssit per participar al Winmow World Masters, el Masters Mundial, del qual doncs, la Federació Catalana, doncs, els campions de Catalunya, classifica els seus esportistes, i també els esportistes que juguen al rànquing d'Steve Whitmell, també classifiquem esportistes doncs, per aquesta competició internacional a nivell mundial, que és la de Ghana, i com ja hem comentat amb tants d'altres programes, doncs, home, és una de les més de Ghana i les més importants que es celebren avui en dia. Josep Maria, o sigui que els seus equips restaran forces, no?, sense aquests jugadors que estan romanien? Doncs sí, en aquest cas serà el Piritoño, l'Olot i el Piritoño, bueno, el Piritoño amb dos jugadors, doncs sí, restaran forces. És per això doncs, que també hi ha l'opció de que els clubs puguin ajornar els seus partits i que doncs, tenen d'altres dates per poder jugar. El calendari de la federació sempre deixa algunes dates lliures, doncs perquè els clubs puguin jugar aquests partits que s'ajornen donat això, doncs, per exemple, en aquest cas que, home, doncs tinc dos esportistes, dels principals esportistes que estan en un Open internacional, en lloc de jugar el dissabte, jugo el diumenge o jugo un altre dia el partit que teníem programat per avui, que no hi ha cap problema, que el reglament de la federació ho permet i que som molt flexibles en això. No com en d'altres esports, que aquestes coses no es permeten i no es deixen fer. Nosaltres sí que ho permetem doncs, perquè, home, ens agrada potenciar i premiar que l'esportista pugui participar a nivell internacional i també ens agradaria molt, doncs, qui, per què no dir-ho, no? Veure els nostres esportistes competint amb el bo i millor del món. Molt bé, Josep Maria. Alguna coseta més? Doncs no, ja està tot. La setmana més i millor. Molt bé, doncs que vagi molt bé el cap de setmana. Josep Maria, ens veiem si Déu vol. Gràcies per la trucada. I ens veiem si Déu vol el dissabte que ve. Moltes gràcies a vosaltres i que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu. La primera partida, Josep Maria, eh? Ui. Sí, sí, sí, jo estic nerviós ja. Vagi molt bé. Vinga, merci. Adéu. Adéu. El president tindrà la seva primera partida de Lliga, eh? De la Lliga de Tarragona, mentre que els del Club de la Xarxa visitaran el Club d'Arts Baix Camp de Reus. Això serà avui a partir de les 5 de la tarda. Estàs pensant en reformar la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat prop del teu projecte? Materials de Construcció Santa Maria té tot el que necessites. Materials de construcció, equipament pel bany i la casa, tot tipus d'acabats i colors en pintures amb el millor assessorament. Estem molt a prop, a Porreig, al carrer Pau Casals, número 10. Vine a visitar-nos i t'informarem de totes les possibilitats. Materials de Construcció Santa Maria, per deixar la casa... Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle a conèixer-nos i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a... A Porreig, tallers Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8, i al telèfon 93-838-0975. Bueno, doncs vinga, si abans us hem deixat amb el sabor de boca d'aquella cançó tan maca, la posarem ara mentre esperem doncs, els resultats que ens portarà a Verd Planes del futbol base d'aquí, la comarca de la Berguedà. Fins ara! From my family tree that was handed down to me. I've known you like a siren song that warns. I have been informed you could be the death of me. Avui el nostre company, col·laborador i presentador d'aquest programa també, l'Albert Planes, que quasi ens agafa la baixa. Parlarem ara de futbol base, com indica la cançoneta que tenim posada, i després parlarem doncs, de bàsquet. Primer el futbol base, després bàsquet. Like is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Va, 1:07, ja tenim l'Albert Planas incorporat dins l'estudi. Tens fred, Albert, aquí dins? Bon dia, Pep. No, tinc fred. El que tinc és un mal a l'esquena d'anar-hi anant, però bueno. Increïble, fred, eh? Sí, bueno, increïble no, però no s'aguanta. Una sortida de pista he tingut, mai millor dit, no? Sí, senyor. Ullo, tu, quin mal. Bueno, farem el que podrem, Pep. Molt bé, clar, com aquí, tant que sí. Jornada 14 del futbol base, ja saps. Estem a una jornada, doncs, perquè arribem ja a mitja temporada, eh? I passa el temps ràpid. Aquí fem ràdio, les setmanes passen ràpid i els equips, doncs, van sumant i van perdent punts. Però bueno, comencem. Vinga, Pep. Categoria pre-Benjamí, grup 32, eh? Només tenim un resultat definitiu, que ha estat el Minorissa, s'ha jugat aquest matí. Minorissa Sagrada Fórmula Esportiva 2, Berga 2. Taules en aquest partit, i ara tenim un partit a la recta final, eh? A punt d'acabar, és un marcador bastant avoltat, el Municipal Sant Jordi de Cercs, no sé si del resultat, perquè és un marcador molt avoltat, però bueno, hem de dir-ho, eh? Sant Salvador Cercs 0, Joanenc 17. Aquest ha estat el resultat que m'imagino, com a bon equip, hauria de deixar estar aquest marcador, l'equip contrari, perquè ja n'hi ha prou, no?, amb 17 gols. De fet, suposo. No es té compassió del rival, avui no, en dia. No. No es té compassió, vull dir, a fondo. És així. Però bueno, clar, els equips doncs van a guanyar. I l'Sporting va fer 5 a la Real Societat. Sí, no? Tasca! Bueno, doncs pues, l'ha deixat anar. Ja, sí, l'ha deixat anar. No, és que ja... és lògic, d'altra banda és lògic. Sí. No sempre marca 5 gols l'Sporting. Si fos cada setmana, sí. El passat aquest. Però clar, per tant, algun dia que en fem 5, sí. Mamés, sí. Que ho diguem. Bueno, no diguis el resultat de la setmana passada, tampoc. Doncs que queda igual. Sí. No, que bueno, 5-1, no? Sí. Ah, no, ahir també. Igual. Sí. Sí, és veritat. Bueno, va, seguim. Albert, seguim amb el base, Pep. Me'n vaig al restaurant, al bar. Vale, seguim amb el base. I per demà, doncs, 3 partits més, d'acord? A partir de les 12, 2 partits seran, d'una banda el Beganès, que rebrà a casa el Gimnàstic de Manresa, un equip complicat, ja ho sabem, tots els Manreses són complicats, i d'altra banda l'Avià visita el Solsona. El partit, doncs, que tancarà aquesta jornada serà el Balsareny Gironella. Avià Solsona també serà a les 12, eh? El partit que tancarà la jornada serà el Balsareny Gironella a partir d'un quart d'una. Això serà a la zona municipal, els Ametllers de Balsareny. Aquest serà el camp on es disputarà aquest partit. I com podeu sentir, doncs no hem dit res del Porreig, perquè doncs els porreixencs aquesta setmana els hi toca descansar. Aquesta setmana descansen abans d'arribar a mitja temporada. Classificació: Súria i Manresa lideren amb 31 punts, seguit del Joanenc amb 30, el Beganès és quart amb 24, l'Avià 7è amb 18, el Gironella 8è amb 15, el Porreig 9è amb 14, el Berga 10è amb 9 i el penúltim, el Sant Salvador de Cercs amb 3 i continuaran amb 3 perquè en aquest partit continua, bueno, aquest partit acabarà 0-17 seguríssimament, recta final, està a punt d'acabar. Passem al Benjamí, aquí dos benjamins. Primer comencem per la tercera divisió, grup 19, dos resultats definitius d'aquest matí. Navàs 6, Sant Salvador de Cercs 0, aquí també s'han emportat un sac els de Sant Salvador, entre aquests i el 0-17, Déu-n'hi-do. Avià 2, Balsareny 2, i per demà també 3 partits més. El primer a les 10, el Beganès visita un camp molt difícil, el Gimnàstic Parc, per jugar amb el segon classificat, el Gimnàstic de Manresa, que és un camp on anem, repetim, amb la gran part de les majories, és amb gran part de les categories, ara ho direm bé, és molt difícil treure alguna cosa positiva. Demà ho intentarà, evidentment, el Beganès. A les 11:30, Gironella. El Gironella jugarà amb la Salle de Manresa, com a visitant, per tant, jugarem a Manresa, i tancarà la jornada el Puigcerdà-Porreig a partir de 12:45 al camp Club Esportiu Puigcerdà. I la classificació, el Navàs és líder amb 39 punts. Atenció, perquè ha obert forat important al Navàs, gràcies a la derrota del Gimnàstic de Manresa de la setmana passada, de l'any passat. No ho fa gaire, però tampoc. 31 punts té el Manresa, 8 punts té el Navàs. Atenció, un coixí important a aquestes altures ja. i el Manresa està empatat amb el Sant Salvador Sers en 31. Un Sant Salvador que avui al Navàs li han endossat 6 gols. Per tant, al Navàs li sumem aquests 3 punts d'avui, serien 42, i el Gimnàstic i el Sant Salvador, que es quedarà en tercer perquè ha perdut, i el Gimnàstic que està obligat a guanyar, per seguir l'Estela. Quart és el Baganès amb 30, per això us dic, un partit interessant entre el Baganès i el Gimnàstic, un punt ja només, de segon a quart, un partit interessant aquest. Déu-n'hi-do. I podríem tenir l'equip del Berguedà, que es col·loca segon, segon darrere del solitari Navàs. Gironella 5è amb 24, Avià 8è amb 21, i Porreig 13è amb 10. Aquí els de Porreig doncs no estem tan bé. Anem amb uns que estan molt bé, que són els de la primera divisió, grup 6. Continuem amb els Benjamins. Dos equips berguedans, ja ho saps, tenim en aquesta categoria. Tots dos ja han jugat aquest matí. Tots dos han tret un gran resultat. Començarem pels de casa, el Porreig, que s'enfrontava al Sant Quirze del Vallès, un equip de mitja taula, en aquest cas són 12s amb 11 punts, i el resultat final ha estat de Porreig 5, Sant Quirze 3. I el Berga, que jugava amb el Terrassa Olímpica Sat, un equip que ha passat per aquí Porreig, un equip que vam jugar la setmana passada al Porreig, que també va guanyar, per tant, els dos berguedans l'han inflat, diguem, perquè el Berga n'hi ha clavat 6-3, resultat final, per tant, bon resultat dels dos equips berguedans d'aquesta lliga tan difícil, Pep. Continuen apretant, Mercantil Vinga, líder amb 39 punts, Manresa 34, segon, Unió Jàbec Terrassa, 31 tercer, Porreig 6è, però ara seria quart, atenció, quart, perquè dels 23 punts que tenien té 26, per tant, està allà amb una lliga tan difícil. I el Berga, que era de Zè, imagina't, quin coixí s'ha fet d'una a l'altra. Dos partits perduts, aquí te'n vas a baix de tot, quasi bé. El Berga, que era de Zè, doncs ara passarà a ser 8è amb 21 punts. Per tant, 5 punts de marge, entre un i l'altre. Ja és això, el partit que ha perdut un més que l'altre i l'ha trempat. Sí, senyor. Vinga, que l'Alaví, segona divisió, grup 7, Pep, un resultat d'aquest matí, aquest és un resultat definitiu, Gironella 0, Vic 2, i ara s'està jugant el municipal Josep Guardiola de Santpedor, el Santpedor Berga. De moment, el partit encara no ha acabat, de fet ha començat fa 5 minuts el tercer quart de la segona part, per tant, Això són 4 quarts, aquestes categories, per tant, és com un partit de bàsquet. Sí, són senyor. 4 quarts de 10 minuts. Els dos quarts és descans. Però bueno, no tenim resultat de moment aquí. Sí, s'està jugant el tercer quart, per tant, pendent d'aquest partit, Pep, ja ho tinc anotat, i quedarà el Porreig, que visita aquesta tarda a Osona, l'estadi Torres i Bages, on es jugarà l'Oarvic Porreig. Ja està bé que vagis, ja està bé, Albert, que vagis ficant ja quarts i això, perquè com que després vindrà la secció del bàsquet... Sí, no? ja vaig alimentant, Sí. Sobretot l'altre dia, el Partidàs, no? Bueno, en fi. Hola, és veritat. Partidàs, tio, Sí. El vas veure? Sí, molt bo. Vaig veure fins que ens estaven estuant. I llavors vaig anar a fer el sopar, perquè, esclar, ja no anava sentint. Va sortir aquell grec, triple, epa. Bueno, deixem-ho aquí. Ja en parlarem. Vinga, classificació, que estàvem els alevins, no ens els deixem. Vinga, Gimnàstic de Manresa 39 punts, Manlleu 29, Igualada 28, Porreig 9è amb 19, aquí estem mica avall, Berga 12è 13 i Gironella 14è amb 10. Aquí estem mica avall, perdó. Passem a futbol 11, categoria infantil, segona divisió, grup 34, un resultat definitiu de fa ben poca estona. Victòria final de l'Avià, tot el partit, tota la segona part anaven 2-2, finalment Avià 3, futbol base Solsona 2, victòria de l'equip berguedà. Molt bé. Partit que s'ha jugat amb el municipal Alfons Gonfaus, i per demà ens quedarà un partit que tancarà la jornada 14, un interessantíssim derbi que jugarà el municipal de Porreig entre els de casa, els nostres, el Porreig, i el Gironella, el Porreig que arriba a 16è. Amb 5 partits guanyats, un d'empatat i 7 de perduts, 44 gols a favor i 28 en contra, i el Gironella que arriba a 6è, amb 24 punts, 8 de guanyats, 5 d'empatats i 5 de perduts, n'ha perdut 5, n'ha empatat cap. 60 gols a favor i 18 en contra. És un bagatge bastant interessant els de gols en contra, Seguim, Alberga, doncs, com has vist, no ha dit res. Perquè el Berga, doncs... Va ser retirat. Correcte. Es va retirar la competició. Correcte. No, el Berga aquí aquesta setmana descansa. Ah. Aquesta no és la categoria, Aquí no. Aquí el Berga aquesta setmana descansa. Classificació. Per què descansa? Doncs mira, perquè és líder, Pep. Però té un partit més, 39 punts. Però és líder, 39 punts. I del Solsona en 33, que es podria col·locar 3 si guanyés. Avià, 27, es podria col·locar també darrere del Solsona enganxat. Gironella, 6è, 24. I Porreig, 8è, amb 16. Senyor. I ens queden els cadets i els juvenils, eh? Vinga, categoria cadet, dos partits en joc aquesta hora. El municipal de Porreig juga des de les 12, o sigui, estem al descans pràcticament i encara no tenim resultat. El Porreig Joanenc, aquest partit que continua jugant des de les 12. El municipal de Gironella, a punt d'arribar al descans també del... Espera't, ara... A punt d'arribar als descans del Gironella-Navàs, ara ho direm bé, eh? Del Gironella-Navàs. Per demà ens quedarà... És que no puc moure, Pep. Em fa mal moure el braç i em fa mal. Però sí. Només de moure una mica la taula ja em fa mal. Però bueno, m'he de quedar aquí com un estàtu, com una mòmia. Per demà ens quedarà el Navarcles-Avià. Aquest partit doncs, començarà a les 4. El municipal de Navarcles, i us dic la classificació, l'Avià és líder amb 36, seguit el Gironella amb 32, el Sallent és tercer amb 29, el Porreig 11 amb 11... ja ho veieu, eh? Avià i Gironella, dos equips aquí sí al capdavant de la classificació i ens agrada. Anem cap a la categoria juvenil, segona divisió, grup 23, un partit en joc, es porten 30 minuts del minorista Sagrada Família Esportiva Porreig. No hem arribat al descans, aquest maig juga el municipal a les Corts de Manresa i estarem pendents d'ara fins al final. La resta d'equips bergadans per aquesta tarda, per començar un derbi que jugarà el municipal de Gironella a un quart de quatre entre el Gironella i el Sant Salvador de Cercs. El Gironella, que arriba aquest partit amb 23 punts, és cinquè. 6 de guanyats, 6 d'empatats, 5 de perduts, 41 gols a favor, 18 en contra, un bagatge semblant al dels seus companys de l'infantil, eh? Del cadet, en aquest cas. I el Sant Salvador Cesc, doncs, és últim, no n'ha guanyat cap, evidentment, té 12 gols a favor i 73 en contra. Déu-n'hi-do, eh? Un mal percentatge. I per últim, l'Avià, doncs, que jugarà a casa aquesta tarda a les 4, contra el Balconada, ara ho direm bé, el municipal Alfons Gonfaus. I no he dit res del Berga, doncs, perquè sí, el Berga, aquí, com deies, Pep, el Berga està retirat d'aquesta categoria. Classificació, el Sant Padó i el minorista Sagrada Font Unió Esportiva són líders amb 25, seguit de l'Avià amb 24. El Gironell és tercer. Amb el Porreig amb 25, tots dos amb 25, i el Sant Salvador de Cercs, com dèiem, és últim. I les noies, per acabar, ens queden les noies, vinga. Categoria infantil cadet, Porreig Solsona, jugava aquest dematí al municipal, un partit de quart, de cinquè contra tercer, en aquest cas, el Solsona, que és el tercer classificat amb 25 punts. Doncs no, aquest partit es juga demà, eh? Aquest partit es juga demà, perdoneu, aquest partit es juga demà al municipal a les 10, això sí, demà sí, a les 10 al municipal, Porreig Solsona. Un interessantíssim duel. El Porreig necessita la victòria doncs, per estar allà, per estar entre els 3-4 primers. La classificació, doncs, una setmana més, és líder la Penya Blanca i Blava La Roca, no n'ha perdut cap, continua líder allà davant des del començament, 33 punts, seguit del Sant Padó amb 30, que apreta. El Solsona, tercer amb 25, i el Porreig és cinquè amb 21, per això que una victòria es situaria amb 24 punts, enganxat al Solsona, i això seria molt i molt i molt important per les noies i per l'ànim d'estar allà davant, que aquest any s'han proposat estar entre els 3-4 primers. I de moment ho estan aconseguint. Això és tot, Pep. Pendent de resultats que estan en joc, si l'esquena m'ho permet. Molt bé. Doncs escolta, si et sembla bé, doncs anem a passar ràpidament doncs, a parlar, doncs, molt ràpidament, com sempre, ens té estem caracteritzats aquí. Hombre, aquí ja se sap, no? Sí, clar, aquí estem així, aquí sí. Funciona d'aquesta manera, sempre sí. Anem ràpidament. Sí, no? A una veu, no? Una veu famosa ja, no? Bueno, esperem que sí, de moment... Bueno, ja és famosa. Posarem la falca. I el sentirem. Ara parlarem, doncs, del SOS 25 femení, bàsquet femení, Territorial de Barcelona Grup 1, estan a la 14a jornada, Club Bàsquet Castellà, Sat Gonfaus, Bàsquet Berga. Una classificació que està manant el Club Bàsquet Cubelles, és primer, de 12 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha perdut cap. Mentre que el Sat Gonfaus Bàsquet Berga marxa a la segona posició, de 12 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha perdut 2. El tercer és el Club Bàsquet Ramon Llull. El quart és el Club Bàsquet Cic B, el cinquè és Club Esportiu Sant Nicolau i el desè és E2S Cardona. De 10 partits jugats n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 8. Doncs pel que fa al rival d'avui, el Club Bàsquet Castellà, marxa a la sisena posició, de 12 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha perdut 7, 564 tirs a favor per 493 en contra. Això fa un total de 17 punts, mentre que el Sant Gonfaus Bàsquet Berga marxa a la segona posició, com dèiem. De 12 partits jugats ha guanyat 10 i n'ha perdut 2. 624 a favor, 463 en contra. Això fa un total de 22 punts, 5 punts per sobre de les bergadanes. Un partit que haurien de per anar bé, haurien de mantenir, tot i que el tenen al tercer, el tenen bastant llunyet, està a dues victòries, però sí que és un partit, doncs, potser, pensem nosaltres, doncs, és aquí assequible. Club Bàsquet Castellà, Sant Gonfaus Bàsquet Berga, això serà avui a partir de les 8. Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins, eh? Sots 25 masculí, territorial de Barcelona, grup 5, 14a jornada. Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi. El primer d'aquesta classificació és el Club Bàsquet Navarcles, amb 12 guanyats, un perdut. El Bàsquet Pia Sabadell Club és segon, amb 9 partits guanyats i 4 de perduts. Mentre que el Club Bàsquet Navàs Taverna La Mel és tercer, de 9 partits guanyats, n'ha guanyat 4. Aquí també trobem el Bàsquet Cardona, que marxa a la 5a posició, una bona temporada també pels de Cardona. Cardona, amb 13 partits jugats, n'han guanyat 8 i n'han perdut 5, mentre que fa el Club Bàsquet Sant Jordi, que és el que visitarà aquí el municipal de Porreig, marxa a la desena posició, de 13 partits jugats n'han guanyat 6, n'han perdut 7. 722 tirs a favor, però 823 en contra. El Club Bàsquet Porreig, que és el que jugarà al local, que jugarà aquí al municipal, avui, no, perdó, demà, eh? El partit és per demà, de 13 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha perdut 6, amb 837 gols a favor, tirs a favor, per 777 tirs en contra. Fa un total de 20 punts. Un punt els separa, un punt, eh? Tot i el Club Bàsquet Porreig, que marxa 6è, i el Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi marxa 10è, 4 diferències, tan sols els separa un punt, eh? Aquest partit, com dèiem, el podreu veure, serà demà al pavelló municipal de Porreig, Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi, a partir de 6:15. I l'últim cromo que enganxarem és el de la segona categoria masculina, fase prèvia en el grup 1, estan a la 16a jornada. VIP Bàsquet Berga, Club Bàsquet Àguiles, Plas Foc. Doncs el VIP Bàsquet Berga, que marxa líder, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 12, n'ha perdut 3. 1.123 tirs a favor per 946 tirs en contra. Això ho farem després, eh? Aquesta cançoneta. Ara, si cas, deixem sense cançoneta, deixem acabar aquest enganxar l'últim cromo. El segon és el Club Bàsquet Igualada B, Alain Aflu. També de 15 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha perdut 3, igual que el VIP Bàsquet Berga. El Bàsquet Club Sant Joan d'Espí és el tercer classificat, de 15 partits jugats a una victòria està, eh? 11 guanyats, 4 de perduts. Mentre que l'Àguiles, perdó, en aquesta classificació també trobarem un altre equip de per aquí a la vora, doncs és el Cerveros Artés, que marxa a la 13a posició. Mentre que Arsi, l'equip rival del Berga d'aquesta setmana, en concret de demà, és el Club Bàsquet Àguiles Plasfort, que marxa a la 4a posició. De 15 partits jugats n'ha guanyat 10 i n'ha perdut 5. 1.091 tirs a favor per 972 tirs en contra. Això fa un total de 25 punts. Dos punts de diferència amb el VIP Bàsquet Berga. Un partit molt bonic que es podrà veure, com deien, demà al pavelló municipal de Berga. VIP Bàsquet Berga, Club Bàsquet Àguiles Plasfort. Aviam si és la cançoneta que volíem. Vinga. Bàsquet! Mania! I ara sí, són 5 minuts per 2:15. Anem a rebre, doncs, des de feia molt temps, el trobava molt a faltar aquí en aquest programa, perquè ell ens explicava molt bé el bàsquet. No com nosaltres, que fem el que podem. Ell sí que... Bueno, li agrada, i suposo que encara li agrada. Ell és el Josep Vilardell, però no sé com dir-li. Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. No sé si dir-te presentador de bàsquet o bé cantant de Joveneto. No. Aquí amant series, aquí series presentador de bàsquet, oi? Sí, bueno, amant del bàsquet. Amant, avui has pogut fer una parèntesi, no? Sí, bueno, tenia, quan ens van proposar el Joveneto, tots vam haver de deixar moltíssimes coses, i una de les quals va ser... Doncs vaig haver de fer un parèntesi a la ràdio. Uh-huh. I però durant aquest mig any, diguéssim, el primer, diguéssim, semestre d'any. Sí. Però ara espero ja estar-hi a tope a la ràdio una altra vegada, cada els dissabtes. Molt bé. Però és que se'm va enganxar el Joveneto i quan vam acabar van venir els exàmens i no he pogut estar molt al loro. Això vol dir que et veurem aviat? Sí. Però la setmana que ve ja em queden dos exàmens i ja està. Molt bé, doncs aquí t'esperem, eh? Nosaltres estarem en contacte per això. Estarem en contacte. mitjançant encara que sigui per telèfon o com sigui. I bueno, tenim moltes ganes de tornar-te a veure per aquí. No sé si és bo o és dolent, però sí que tenim ganes de veure't i suposo que podràs compaginar, pel que dius, podràs compaginar doncs, el cantar amb el jovenet, perquè deu tenir molta feina. Oi? Sí, sí. Mira, hi vam fer un concert a Navarcles ahir al vespre i tenim molta feina, però amb ganes de fer-la. I però també i moltes ganes doncs, de venir aquí a la ràdio una altra vegada. També ens trobes a faltar, eh? Home, i tant. Molt bé, molt bé, home. I el bàsquet, què? Bé. També, bé, també bé. Jugues? Sí, igual que, la ràdio vaig fer un parèntesi de bàsquet aquest mig any i aquesta segona volta tornaré a ficar-m'hi. Doncs pues déu-n'hi-do, segur que també et troben a faltar i també t'esperen amb els braços oberts. Josep, doncs vinga, fes els 5 cèntims de, bàsquet, tu, perquè portem setmanes que semblem... No, no hi entenem, vaja. Bueno, doncs com l'any passat comencem parlant del Porreig, sí que has fet un incís dels sots 25, sí. Però comencem doncs per les més petites de tot, el mini femení, que ha jugat avui a les 12 i ja tenim resultat, que és de 52 Club Bàsquet Porreig, 38 a AB Cunit. Perdó, t'ho dic al revés, 47 Club Bàsquet Porreig a AB Cunit 21. Molt perquè bé. Fa el mini masculí, derrota del mini masculí, 52 Nau Indústries Ballarina, 38 Club Bàsquet Porreig. Perquè fa el júnior masculí, juga demà a la... Perdó, juga avui a un quart d'una, Club Bàsquet Setmanat, Club Bàsquet Porreig. Perquè fa els 25, que ja l'has comentat, doncs juga demà, si no m'equivoco, Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi. I doncs, fet aquest petit repàs del Club Bàsquet Porreig, doncs parlem una miqueta del que seria ACB, NBA, Euroliga, que potser, doncs, que és el que, bueno, el que, temes que també parlàvem la temporada passada. Sí, per què vols començar? Comencem, doncs, per l'ACB. Per fer una miqueta de resum del que ha passat fins ara, doncs podríem dir que hi ha hagut com un gran equip que ha sigut a València, que s'ha ficat líder, va perdre per primera vegada aquesta setmana el dimecres, no havia perdut cap partit, portava 28 victòries consecutives, i hi havia com la resta de, com diria, com el Barça, el Madrid i el Laboral Cutxa, que lluitaven com per segona posició, però en les últimes jornades s'han com despenjat, i el Barça ha quedat segon amb una derrota, i aquest cap de setmana es juguen el liderat amb el València, qui guanyi serà campió d'hivern, malgrat que el Barça té una derrota i el València. De moment encara no porta la Lliga, sí que va perdre l'Eurocopa. Dels equips catalans, el Manresa va començar molt bé, lluitant per les places de play-offs, igual que la penya, però s'han anat desinflant. I ara trobem el Fiat, la penya, amb 6 victòries a derrotes, igual que el Manresa. Però ja et dic, és una miqueta enganyós perquè van començar amb una molt bona ratxa i es van anar desinflant, segurament perquè cansament, equips més complicats, però malgrat això estan fent molt bona temporada. No és com l'any passat, com Manresa va estar tot l'any a baix, sinó que ara estan a mitja taula baixa. Però, diguéssim, no estan tan lluny dels equips de play-offs, Copa. Sí que és impossible que ara per Copa hi arribin, però han estat lluitant per play-offs totes les jornades. I el Manresa es va ressentint de baixes, eh? De baixes de lesions, eh? Sí. Ja han hagut una molts mica... contratemps. Sí. Manresa ha fet molt bons fitxatges aquesta temporada, destacant també l'entrenador, l'Ivon Navarro, que, bueno, doncs... Com et dic, va estar molt temps lluitant per Copa. Llàstima aquestes últimes jornades que va... Portava un 6-5, ha acabat amb un 6-10. Esperem que aquesta jornada guanyi. Però malgrat això, doncs, molt bon paper dels catalans a la CB aquesta temporada. Recordem aquesta que el Manresa juga, com deies, a Camp de Sevilla demà a partir de 2:15. A partir de 2:15. Pel que fa a la penya, juga també demà a partir de 2:15, igual que el Barça, que jugarà, bueno, diguéssim, el partit de la jornada, primer contra segon, bueno, serà el Palau Blaugrana, Barça, Lassa, València, també a 2:15. Per tant, la valoració personal és que els equips catalans han fet molt bona feina, potser la penya no ha sabut gestionar tan bé la plantilla, malgrat que acaben d'aquesta setmana incorporar un nou fitxatge, que havia jugat al Dominion a Bilbao, que es diu Rakovic, és un pivot molt corpulent. I bé, malgrat potser aquest final que no s'han hagut, no han com acabat de gestionar bé potser la plantilla, tant la penya com el Manresa, bona mitja temporada pels tres catalans. Molt bé. Perquè fa l'Eurolliga. Vinga, va, Eurolliga. Ja tenia ganes de posar aquesta sintonia, que nosaltres, com que no en parlem, i escolta, tan maca que és, eh? Què vols començar? Vols anar començant in crescendo, com has fet amb el bàsquet de la Lliga, o vols anar directe al gra? Bueno, explica una miqueta com ha anat aquesta Eurolliga, perquè és molt estranya. Uh-huh. El Barça va començar com un coet, guanyant-ho tot, i el Madrid va començar perdent tot. Diguéssim, el Madrid, sí, fins a l'última jornada no es va classificar, estava l'últim de grups, a falta de 4 jornades. El que passa que va fer molt bons, van quedar una bona ratxa, i es va classificar finalment. Va haver d'incorporar alguns jugadors perquè no acaba de trobar el to. Sí que la Lliga portava una bona tirada, malgrat que ara últimament ha estat al revés. La Lliga han pujat i la Lliga han baixat. Llavors, el Barça arribava amb opcions a l'última jornada de ser campió de grup, per tant, ficar-se al grup fàcil. Hi havia el top 16 s'han generat dos grups. El grup fàcil, en què hi ha els 4 favorits, 3-4 que passaran segur, i la resta es disputaran l'última plaça. I el grup difícil, que hi ha dels 8 equips, tots 8 són equips de quarts. Potser el més baix seria els Žalgiris Kaunas, però la resta tots són equips amb molta, moltíssima qualitat. El Barça l'última jornada tenia opcions factibles, havia de guanyar els Žalgiris per entrar al grup fàcil, que passa que va perdre. Per tant, se'n va haver d'anar al difícil. I al difícil tots els equips estan 2-2, menys Žalgiris, 1-3 en victòria, una victòria, 3 derrotes, i el Khimki, 3 victòries, 1 derrota. Per tant, el Barça, malgrat, bueno, ara parlem del cap d'aquesta setmana, té molt complicat anar a quarts, perquè és un grup dificilíssim. Sí? Trobem CSKA de Moscou, i trobem Olympiacos, Madrid, Khimki, Brose Basket, Žalgiris, que com hem dit, potser seria la, diguéssim, la l'equip més fàcil del grup. Però el Barça va perdre a grups contra Žalgiris. Aquesta setmana hi havia clàssic a l'Eurolliga. El Barça va començar els primers 2 minuts amb un parcial de 8-2, però van queixar un parcial de 18-0. I es va, bueno, ja semblava ja que partit perdut. Però un tercer quart molt bo, amb un gran Justin Dolman, va fer un 6-6 en triples, es va costar el partit. I a poc d'acabar, amb un 80-85, el Barça va saber gestionar millor el final, i l'última canasta de partida va tenir el Justin, de 2, va ficar, va guanyar el Barça 86-85. Per tant, bona victòria del Barça, que a més era fora, per tant, molt important, perquè fins ara no havia guanyat encara fora, portava molt mala ratxa com a visitant. Uh-huh. I doncs el Barça es torna a ficar a la lluita per entrar a quarts, que serà molt complicat. O sigui, no s'estranya veure un quart de final sense Barça ni Madrid, perquè són molt, molt complicats, amb equips molt ben fets, plantilles molt completes, i serà molt, molt difícil. Escolta, podem parlar que el resultat a l'invers del Madrid que va obtenir amb el Barça aquesta setmana, en concret dijous va ser, pot ser que també hagi passat doncs al revés com el Barça, també o sigui, que si era molt dolent pel Barça perdre, el Madrid també li ha sigut molt dolent perdre aquest partit? Sí, sí, totalment. O sigui, tant el Barça i el Madrid tindran molt complicat. O sigui, actualment jo no els veig equips de quarts. O sigui, hauran de treballar molt i esforçar-se molt. Ah. Jo crec que hi ha com tres equips, que serien Khimki, CSKA i Olympiacos, que estan un pas per davant de tant Barça com Madrid. No acaben de trobar, jo crec, la línia. Jugadors que crec que haurien de donar més, com Stratospar, Peroglu, que encara no acaben de trobar el què. Ni el Madrid tampoc, malgrat les incorporacions de Casey Rivers. Tenen Rudy lesionat. Serà molt difícil. O sigui, jo aquest any he plantejat no veure el Barça quarts. Ah, si no, jo crec que han de fer una millora important per ser-hi, que crec que hi serà, però és un grup molt complicat. Molt bé, Josep, doncs, bueno, amb aquesta... Bueno, val més així, no? Perquè dius, mira, si és bé, i si no, pues no, ja tenim... Els partits que es veuen a l'Eurolliga són espectaculars, tots a final ajustat, quasi bé. Uh-huh. I que és una Eurolliga espectacular, però molt difícil, també. Diguéssim, el grup difícil... hi haurà molts rifirrafes durant tot el top 16. Molt bé, doncs tanquem l'Eurolliga i anem a passar a la NBA? Sí. Que l'Stephen Curry està, que se surt, eh? Sí, bueno, NBA, diguéssim, com ja normalment hi havia el València, que no havia perdut cap fins al cap de 28 partits, uh-huh. Golden State es va estar 27 partits també sense perdre. Golden State va ser un equip, bueno, per explicar una miqueta com pot ser que un equip arribi a aconseguir doncs, aquest acúmul de victòries. Golden State fa 6 anys no van, era un equip bastant, bueno, no tenia molt recorregut, però ja sabeu que la NBA va en draft. El draft és que cada any els joves es presenten per entrar a NBA i cada equip, per ordre, diguéssim, el pitjor equip de la NBA tria el que creu que és el millor jugador. I així per ordre. I crec que l'any que, diguéssim, del draft de Stephen Curry van... no tenien molt bona posició, bueno, tenien bona posició del draft, cinquena, i van fitxar Stephen Curry, però com a 35a posició del draft van aconseguir un molt bon jugador que és Damon Green i també Harrison Barnes. Aquest draft els hi va, bueno, els va impulsar moltíssim perquè aquests jugadors que potser no semblava que tindrien molt futur ho han fet molt bé. I Golden State ha aconseguit ser un equip molt complet a nivell de plantilla. Han sabut gestionar molt, molt bé la incorporació de jugadors i la venda de jugadors. I han aconseguit tenir un equip molt jove, 25, 27 anys, algú té 30, algú té 23, que sap jugar molt bé el bàsquet, bon entrenador, que, bueno, ara explicarem, bueno, i ha aconseguit doncs, aquest rècord que avui ha ampliat a 44, a punt, bueno, que l'objectiu seria igualar el 72-10 del Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, que van aconseguir la temporada 96, si no m'equivoco. Per tant, l'NBA és com bastant un negoci i s'ha de saber gestionar molt bé salaris, incorporacions de draft, vendes de rondes de draft, i Golden State ho va saber fer molt bé. I per això ha aconseguit estar davant. Per exemple, Nets, o sigui, New Jersey Nets, bueno, que es diu Brooklyn, van fer-ho molt malament i ara es troben que no tenen fins d'aquí 2 anys cap ronda del draft i s'han hagut de vendre superestrelles perquè no podien mantenir el salari. Saber gestionar bé el draft a NBA és importantíssim. I com ens trobem doncs, la Lliga NBA? Doncs tenim destacat 2 equips a l'oest, 44 per Golden State i 36-6 per San Antonio Spurs, tots dos amb estils de jocs molt diferents, però a dalt. Llavors trobem a l'oest Cleveland Cavaliers, que aquesta matinada han despedit el seu entrenador, David Blatt. No ha acabat de, crec que no ha acabat d'entendre's amb la gran estrella de Cleveland, que és LeBron James. I aquesta setmana també s'ha sabut els quintets titulars de l'All-Star, molt a prop. Pau Gasol s'ha quedat fora per 360 vots. I a part destacar els equips on hi participen els jugadors catalans, Minnesota Timberwolves té un bon equip, amb 2 número 1 del draft, Ricky Rubio, però crec que és el tercer pitjor equip de l'NBA. Porten 8 de... bueno, un balanç molt, molt negatiu i els últims 10 partits crec que n'han perdut 8. Estan molt malament Minnesota Timberwolves. S'han de plantar... bueno, com he dit que és molt important saber gestionar rondes de draft, Minnesota tampoc ho ha sabut molt fer i té un equip molt desigualat. Crec que d'aquí en un futur sí que serà un molt bon equip, d'aquí 2-3 anys veurem un bon equip, però ara no, està molt lluny del nivell que s'esperaria. Ricky Rubio, el problema que té és el tir, falla molt, però llegeix molt bé el joc. I això en partits és molt positiu, però en partits en què potser se'ls ha de jugar més ell, no aconsegueix acabar d'aconseguir aquesta regularitat en el tir. Perquè fan Pau, els Bulls són molt irregulars. Després de la lesió de Derrick Rose, no ha tornat a ser el mateix i els costa molt agafar una regularitat. Ara, per exemple, porten 6 derrotes als últims 8 partits, però havien agafat 6 victòries consecutives, són molt irregulars. Han d'aconseguir estabilitzar el seu pas d'aquesta temporada. I perquè fa els Memphis d'en Marc, van començar bastant malament, quasi bé fora de playoffs, s'han recuperat, ara estan cinquens de conferència oest, i el Marc, malgrat no fer la temporada l'any passat, en els últims partits ha augmentat el volum de punts, el joc sembla com el de l'any passat, és un jugador que potser no fa molts, bueno, fa molts punts, però no tants com una mega estrella com seria la de Marcus Cousins, però defensa molt bé, és un tio dur, el Memphis va tenir com un petit dilema, ja que el ser un equip molt defensiu, al principi de curs es centrava molt en l'atac i fins que no van entendre doncs, això, que ells són un equip defensiu, no han acabat de trobar el seu camí. Ara jo crec que han millorat molt en la defensa i és el que es portarà doncs, en un bon camí. Molt bé. Josep, ara queda molta lliga encara de l'NBA, però... Sí, ara però... vam passar a l'Equador fa una setmana. Es veu... Podríem apostar una altra vegada per Golden State, si no hi ha res molt greu? Jo crec que veig bastant clar una final Golden San Antonio, sí. Aquí pot passar de tot, perquè són dos estils de joc molt diferents, el del Golden és arribar i tirar de tres, i segurament que ho faran, i ho fan molt bé, i en canvi San Antonio és un joc, podríem dir, més europeu, amb molts passes, sempre un extra pas que dius és que s'obre, però el fan i surt bé. I a l'est crec que Cleveland tindrà bastant fàcil per guanyar la conferència. Es pot trobar un Miami que li pot plantar cares perquè té un equip molt, molt dur, però una final jo crec que serà, la final serà doncs això, Cleveland per part de l'est. Cleveland li queda molt encara per aspirar al títol, no, ara va perdre de 30 fa 4 dies contra Golden State, per tant encara li queda molt camí per córrer. I a l'oest dependrà, bueno, de qui estigui millor, jo crec que la final de conferència que serà o Golden State o San Antonio. Josep Viladell, moltes gràcies per atendre la trucada i tornar-te a sentir fins a parlar-nos del bàsquet. Esperem, doncs, aviat poder-te tenir aquí amb nosaltres. Encantat de poder tornar a venir. Pues la setmana que ve ja serà així. Molt bé, Josep. Doncs ens veiem la setmana que ve. Sí. Que vagi molt bé. Igualment. Adéu, merci, adéu. Merci. Bé, doncs ja tenim el Josep, que està quasi en fila, ja en fila per venir cap aquí. Després no tenim temps, és que podríem haver parlat de moltes coses, però és que, esclar, heu vist l'hora que és? Falten 2 minuts per un... tres quarts de... ojalà, de dues, eh? Ojalà fos un quart de dues, eh? Ens queda tot el futbol i el rally Monte Carlo! Anem a parlar molt ràpidament. Futbol femení, primera divisió femenina, grup 3, 16a jornada i retallant cosetes, perquè si no, no arribem a temps i això patarà a partir de les dues, La Pera, Unió Esportiva, Predenc Futbol Club, el camp municipal de La Pera i l'àrbitre Adairak... No, perdó, m'he equivocat, L'àrbitre Abdesami Adairak, ara sí. Doncs com dèiem, La Pera, que marxa a l'onzena posició amb 15 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 10, 26 gols a favor per 54 en contra, mentre que el Predenc marxa a la cinquena posició amb 30 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3, 45 gols a favor per 26 en contra, una bona temporada la que està fent el femení del Predenc aquí en aquesta primera divisió femenina, que recordem marxa a la cinquena posició. La Pera Unió Esportiva Predenc Futbol Club serà d'avui a partir de les 4. Anem a parlar de la segona divisió femení, grup 2, a la 14a jornada. Estan Can Boada, Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, el municipal Can Boada i l'àrbitre Devani Cervantes Basacs. Tenim doncs que el Can Boada marxa a la tercera posició, un bon lloc, 31 punts, una bona temporada també per ser de Can Boada, 13 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'han empatat 1 i n'han perdut 2, 42 gols a favor per 12 en contra, mentre que el seu rival d'avui, les Berguedanes del Montmajor Futbol Club, marxen a la novena posició amb 17 punts, de 13 partits jugats n'han guanyat 5, n'han empatat 2, n'han perdut 6, 22 gols a favor per 30 en contra. Aquest partit es podrà veure doncs, a Can Boada, Can Boada Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, demà a partir de les 12 del migdia. Canviem de gènere, anem als masculins, quarta catalana, grup 4, estan a la 16a jornada, Aigua Freda, Club Esportiu, Predenc Futbol Club B, el camp municipal d'Aigua Freda i l'àrbitre, Aitor Vega Sánchez. Doncs tenim que l'Aigua Freda marxa a la 5a posició, carai, això no ho tenia, deixa'm-ho col·locar bé, perquè després em lio amb els... guanyats, perduts. Punts de l'Aigua Freda són 25. De 15 partits jugats n'han guanyat 7, n'han empatat 4 i n'han perdut 4. 41 gols a favor per 31 en contra. Mentre que el Predenc Futbol Club B marxa a la 8a posició, 3 llocs per sota, amb 20 punts, 5 punts de diferència també. De 15 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 7. 27 gols a favor per 32 en contra. Aquest partit de jugarà al municipal d'Aigua Freda serà avui a partir de les 4 de la tarda. a l'últim partit d'aquesta categoria, Castellterçol Club de Futbol, Olost Futbol Club, al camp municipal Cebrià Calvet, i l'àrbitre Sergi Serra de l'Arca Serra. El Castellterçol, que marxa a la novena posició, amb 15 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 8. 27 gols a favor per 35 en contra, mentre que l'Olost Futbol Club marxa a la tercera posició. Molt bona temporada d'Olost, amb 28 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 5. 43 gols a favor per 21 en contra. Aquest partit el podreu veure al municipal Cebrià Calvet de Castellterçol. Serà demà a partir d'un quart d'una. Pel que fa a la quarta catalana, grup 1, estan a la 16a jornada Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu, Avià Unió Esportiva B, el camp municipal Sant Llorenç de Morunys i l'àrbitre Teresa Rovira Gras. Tenim que el Sant Llorenç de Morunys marxa a la 8a posició, amb 18 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 7. 34 gols a favor per 46 en contra, mentre que l'Avià Unió Esportiva B, doncs com tota la temporada, va líder, amb 39 punts, 15 partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha empatat cap, n'ha perdut 2, 54 gols a favor per 15 en contra. Aquest partit el podreu veure a Sant Llorenç de Morunys, serà avui a partir de les 4 de la tarda. Una altra, 20 Monistrolenca, agrupació deportiva, Montmajor Futbol Club. El camp on jugarà aquest partit és el municipal Monistrol de Calders i l'àrbitre, doncs, el José Antonio Martín Romo Parejo. El Monistrolenca, que marxa a la 11a posició, amb 13 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1, n'ha perdut 10, 25 gols a favor per 56 en contra, mentre que el Montmajor, els barcalans, marxen a la 6a posició, amb 27 punts, de 15 partits jugats, n'han guanyat 8, n'han empatat 3 i n'han perdut 4. 30 gols a favor per 26 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, a Monistrol de Calders. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, un altre, el Navarcles Club de Futbol, Casserres Club de Futbol, al camp municipal de Navarcles i l'àrbitre Ricardo López Pazmiño. El Navarcles Club de Futbol, que marxa a la 12a posició amb 13 punts, de 15 partits jugats n'han guanyat 4, n'han empatat 1 i n'han perdut 10, 34 gols a favor per 50 en contra. Perdó, mentre que el Casserres Club de Futbol marxen a la 5a posició, una bona temporada de Casserres, amb partits tontos que han perdut, que partits una mica que en teoria sobre el paper eren fàcils, pues no, guanyen els difícils i perden els fàcils, el Casserres aquesta temporada. Marxa 5è, 28 punts, de 15 partits jugats n'han guanyat 9, n'han empatat 1, n'han perdut 5, 25 gols a favor per 29 en contra. Aquest partit el podreu veure al municipal de Navarcles, serà avui a partir de 2:15 de Bubui. Guardem aquest, el Sant Sabó de Cers Club de Futbol Vilada Club Esportiu. El camp municipal de Sant Jordi de Cercs. La guagua, el nostre partit guagua de la quarta catalana grup 1. Jorge Santos Ventura serà l'àrbitre. El Sant Sabó de Cercs, l'equip local, que marxa amb 29 punts de 15 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 49 gols a favor per 20 en contra. Mentre que el Vilada Club Esportiu marxa a la 10a posició amb 13 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8, 26 gols a favor per 48 en contra. Cercs, que està a una alçada de 660 metres. L'estat del temps, amb cel descobert, la probabilitat de precipitació doncs, serà d'un 0%. La temperatura mínima i màxima rondarà entre els 2 i els 12 graus. La direcció i velocitat del vent serà del sud, de migjorn, a 5 km hora. I el índex ultraviolat màxim serà de 1, que és un índex ultraviolat, com ja sabeu, baix. Aquest derbi el podreu veure demà a partir de les 4 al municipal Sant Jordi de Cercs, Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, Vilada i Club Esportiu. Mm. Vinga, l'últim cromo d'aquesta quarta catalana. Sallent Club Esportiu B, Porreig Club Esportiu B, el camp municipal de Sallent, l'àrbitre Daniel Diorio Norberto. El Sallent Club Esportiu B, que marxa a la segona posició amb 32 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3. 42 gols a favor per 25 en contra. Mentre que el Porreig Club Esportiu B marxa, no tan bé, a la 14a posició amb 10 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 11. 31 gols a favor per 44 en contra. Podreu veure aquest partit a Municipal de Sallent. Serà demà a partir de les 6 de la tarda. Vinga, anem a per la tercera catalana, grup 7. Estan ells a la 18a jornada. Artés Futbol Club, Berga Club Esportiu, al camp municipal d'Artés. Ui, deixa'm treure aquesta cançoneta. Ara vaig sentint el derbi. Ja s'ha passat el derbi, eh? El derbi de Sant Salvador Cercs, hem dit. Eh? Ho sabeu? Sant Salvador Cercs era? Aviam, ara feu mirar, eh? Ens hem liat, eh? Oita, ara fiquem. Sí, Sant Salvador Cercs, Vilada és el derbi, eh? És per demà, eh? I aquí salta el que vol, eh? Com més tard vas, pitjor. L'Albert tinc al costat de Guina Rient, eh? Bueno, vinga, va, com dèiem, la tercera catalana, grup 7, grup... Sí, grup 7. Artés Futbol Club, Berga Club Esportiu, el camp municipal d'Artés, l'àrbitre José María Fernández Osuna. Artés, que marxa a la 16a posició, amb uns... una altra vegada se m'ha liat els... Noms, amb 11 punts, de 17 partits jugats n'han guanyat 3, n'han empatat 2, n'han perdut 12, 26 gols a favor per 44 en contra, mentre que el Berga Club Esportiu és la segona posició, molt bona temporada, 35 punts, 17 partits jugats, 10 de guanyats, 5 d'empatats, 2 de perduts, 33 gols a favor per 20 en contra. Aquest partit el podreu veure, Artés, serà avui a partir de les 4 de la tarda. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Poblenou 2002, Club de Futbol, el camp municipal de Gironella, l'àrbitre Asensio Alba Sergi. No, perdó, Sergi Asensio Alba. Descaldeia, el Poblenou marxa a la 13a posició, amb 20 punts de 17 partits. Amb 20 punts de 17 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7. 25 gols a favor per 28 en contra. No sé on passava perquè tinc tot girat. El Descaldeia, Gironella, Club de Futbol Atlètic B, marxa a la 18a posició. Amb 7 punts de 17 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 4, n'ha perdut 12. 11 gols a favor per 46 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, al Municipal de Gironella. Clar que sí, serà avui a partir de les 5 de la tarda. Un altre és el Porreig Club Esportiu, Gimnàstic de Manresa Club, al camp municipal de Porreig i l'àrbitre Sergio Corral Delgado. El Porreig Club Esportiu, que marxa a la 5a posició amb 32 punts, de 17 partits jugats, ha guanyat 10, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 35 gols a favor per 23 en contra, mentre que el Gimnàstic de Manresa Club marxa a la 6a posició, un lloc per sota, amb 27 punts, de 5 punts de diferència ja, eh? 17 partits jugats, de 8 de guanyats, 3 d'empatats, 6 de perduts, 34 gols a favor per 28 en contra. Aquest partit el podreu veure demà al Municipal de Porreig a partir de les 4 de la tarda. L'últim cromo, Mata de Pera Futbol Club, el Banc Club Esportiu, el camp municipal de Mata de Pera i l'àrbitre Josep Recasens Rueda. El Mata de Pera, que marxa a la primera posició, és el líder, 37 punts de 17 partits jugats, ha guanyat 10, n'ha empatat 7, no n'ha perdut cap, 43 gols a favor per 14 en contra, mentre que l'Olban, els berguedans, marxen a la 14a posició, amb 20 punts de 17 partits jugats, n'han guanyat 5, n'han empatat 5, n'han perdut 7, 24 gols a favor per 36 en contra. Aquest partit el podreu veure a Mata de Pera, però serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, la tercera catalana, grup 5, està a la 18a jornada. Pradenc Futbol Club, grup Unió Esportiva, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Antoni Porres Rodríguez. Doncs tenim que el grup està a la 18a posició, grup Unió Esportiva, amb 10 punts, de 17 partits jugats n'han guanyat 2, n'han empatat 4 i n'han perdut 11, 27 gols a favor per 41 en contra, mentre que els rivals del Pradenc Futbol Club marxen a la 5a posició, 27 punts, 17 partits jugats, n'han guanyat 8, n'han empatat 3, n'han perdut 6, 32 gols a favor per 24 en contra. Aquest partit el podreu veure demà a partir de les 4, on? Doncs al Municipal Prats de Lluçanès. Vinga, dos cromos ens queden per enganxar. Segona catalana, grup 4, 18a jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic, Camp Parellada, Club Deportiu, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Xavier Codina, Casa Noves, el camp per allà del Club Deportiu, que marxa a la 14a posició amb 17 punts de 17 partits jugats. N'ha empatat 17, no, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 28 gols a favor per 31 en contra, mentre que el seu rival, el Gironella, l'equip local, marxa a la 17a posició, 3 llocs per sota, amb 16 punts, tan sols un punt de diferència, també amb els 17 partits jugats mateixos que els del camp per allà, 4 de guanyats, 4 d'empatats i 9 de perduts, 11 gols a favor per 23 en contra, una bona oportunitat més pel Gironella per posar-se, per anar escalant posicions i sortir de aquesta franja tan perillosa, oi? Gironella, Club de Futbol Atlètic, camp per allà del Club Deportiu. Això serà el camp municipal de Gironella demà a partir de les 4 de la tarda. I l'últim, cromo, primera catalana grup 1, estan a la 18a jornada. Via Unió Esportiva, Girona Futbol Club B, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre David Barón Ajenjo. El Gironella Club Futbol... El Girona Futbol Club B, que marxa a la 15a posició amb 17 punts. De 17 partits jugats, n'han guanyat 4, n'han empatat 5 i n'han perdut 8. 21 gols a favor per 25 en contra. Mentre que la Unió Esportiva Vià marxa a la 8a posició amb 27 punts, però té els segons a 3 punts, amb 30 punts, que és com que és el Manresa. Doncs la Vià marxa 8a amb 27 punts, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'han empatat 3 i n'han perdut 6, 27 gols a favor per 25 en contra. Aquest partit el podreu veure a la a municipal Alfons Gonfaus de Vià, serà precisament demà a partir de les 12:15. Mare de Déu, quin horari, eh? Avió Unió Esportiva jugant diumenge al migdia, eh? Doncs ja sabeu, canvi d'horari, avui no hi aneu perquè no jugaran, jugaran demà, eh? A partir dels quarts d'una, mare de Déu, aviat, Girona Futbol Club, bé. Albertini, què et passa? Estàs cau? No. Què? Vols anar-hi o què? No saps com anar-hi, eh? No. Mira que estàs... Vols fer-ho des d'aquí? No. Eh? Va, Albert, que et poso la música ja, eh? Què passa, què fas? I tant, que se sent. Va. Se'm sent tot el que dic. Què vols dir? Que petarà, no? Què vols dir, Albert? Que fotrà un pet això a les dues, oi? Ja, ja. Doncs vinga, va. Fot titulars aquí. Cas Ondena, que... Mira, llàstima de mal d'esquena. Vinga, Albert, fot-li. Va, Pep, on té la música? Aquí. Que no sonen. Sents? Bueno, aquests no són ben bé el soroll, però bueno. Ah, vols ral·lis, vols ral·lis tu. Sí, va, vinga, he d'anar a fondo aquest tram, he de sortir jo també a fondo perquè ens queden 2 minuts per parlar del Rally de Monte Carlo. Vinga, va, fot-li. Com ja sabeu, dijous va començar el Rally de Monte Carlo, si vau sentir l'entrevista de la setmana passada amb el nostre amic berguedà, el Jordi Riba, enginyer de l'equip Volkswagen. Dijous va començar, com dic, la 84a edició del Rally de Monte Carlo, 16 trams en aquesta edició, un total de 1.474 quilòmetres, són els que separen els pilots fins al final del rally, 374 en 89 dels quals són cronometrats. Dijous a la nit es van fer 2 trams, al voltant de cap, això va ser dijous, perdó. Ahir se'n van fer 6, i bueno, les coses no canvien, eh? Sebastián Ogier va ser el líder al final de l'etapa, seguit de Chris Meek, un interessantíssim duel entre els dos pilots, Chris Meek amb el Citroën, que no va d'oficial, però bueno, està plantant cara i molt, i el company d'Ogier va quedar a tercera posició, Jari-Matti Latvala, els nous Hyundai que debutaven a Monte Carlo, Thierry Neuville, a 1.47, i Dani Sordo, a 3.08, no estava massa contents, deien que el cotxe doncs es movia molt... i no sabien per què, però el cotxe marxava moltíssim. Però bueno, aquí està, els Hyundai no van debutar bé. Hi va haver 2 abandonaments ahir. Robert Kubica i Hayden Paddon van sortir de la pista, cosa no massa difícil a Monte Carlo, ja que les seves condicions doncs, són complicades. Ara gel, ara neu, ara sec, ara pluja. És bastant complicat. I per avui dissabte, doncs, ja s'han fet 3 trams. Hem actualitzat ara mateix la classificació. Com està? Pues lidera Sebastián Ogier, que ha ampliat la diferència 30 segons amb Chris Meek. I en tercera posició tenim a Jari-Matti Latvala, seguit d'Andreas Mikkelsen, els dos Volkswagen, per darrere del Citroën de Chris Meek. Però això sí, per davant, Sebastián Ogier, que ha ampliat avantatges. De fet, ha guanyat avui un tram Ogier, un Meek i un Mikkelsen. Però Mikkelsen hi ha hagut un tram que guanyat 45 segons, ha tret a Sebastián Ogier, un tram, doncs, ja ho sabem. Molt bé, Déu-n'hi-do. No, ja ho sabem, són les condicions de Monte Carlo. Ara neu, ara gel, i el que s'adapta més bé, doncs, fa un bon temps en aquell tram. La notícia és que Dani Sordo ha tingut un toc, ha perdut 7 minuts, i ara mateix ocupa la 10a posició. D'aquí res, perquè ja ha començat el penúltim tram de la jornada, en queden 2. El penúltim tram de la jornada ara s'està repetint el segon tram del dia. Fa pocs moments s'ha fet un tram de 51 quilòmetres, s'està repetint el penúltim tram del dia, i l'últim serà el mític tram del Sisteron, que perquè us feu una idea és el tram com el de la Trona, tots aquells que heu estat a la Trona, Sant, Sant Hipòlit de Voltregà, de la Trona a Sant Boi de Lluçanès, és un tram doncs, de, així, amb uns acantilats que fan por, i doncs, ara imagina't amb neu i amb pluja i amb gel. Impressionant, eh? Doncs un tram de 33 quilòmetres que fa esgarrifar, t'ho asseguro perquè hi he estat. Això ha estat el que en el dia d'avui serà la segona etapa. Per demà quedaran tres trams, la Power Stage serà a les 12 i 7 minuts, l'últim tram del rally, que només hi prendran part, com a novetat aquest any a Monte Carlo, els 60 primers pilots que arribin a aquest tram. A partir d'allà els altres no cal que corrin perquè no els deixaran córrer. Els 60 primers són els que hi prendran part. Bon, i recordeu-vos, per cert, Sebastián Loeb tornarà, i tornarà com a equip propi, eh? Tornarà a córrer al Mundial de Rallis, no sé en quantes proves farà, això serà segurament l'any que ve, perquè ho està preparant aquest any. Però amb quina marca, Albert? No se sap, ja se sabrà. Tornarà com a equip propi, eh? No sé si correrà ell, si correran pilots, però tindrà un equip propi. Ens alegrem, perquè aquest no pot estar aquest home sense, sense córrer, acaba el Dakar i està pensant. Peugeot, Renault... No ho sé, això no, Citroën és difícil, potser serà Peugeot, eh? Serà algun, algun francès, no? Alguna marca francesa. Segurament, segurament, que no sigui Toyota. Però no, segurament, segurament, Toyota arriba al 17. Segurament. Res, Pep, doncs... Eso es todo. Eso es todo, eso es todo, amigo. Mañana más, no, setmana que ve més, eh? No, segur que s'ha acabat el rotllo? No tens més de... Home, sí, sí, que no s'ha penjat, això. No s'ha penjat pas encara. Jo he ficat la cançoneta... Vale, doncs així és cap problema. Escolta, deixa'm repassar el Dakar, si et sembla. Afanya perquè està a punt, eh? Per això sempre deixa dos o tres minuts de marge i és el que s'està saltant. El Dakar, Pep, recordem, perquè m'agrada també repassar-ho, recordem com va acabar el final, suposo que ho deu sentir aquesta setmana, però potser amb tant resum que no ho hem sentit. Victòria de Tommy Price, el debutant. Impressionant, només dir-ho amb una paraula. Stefan Edvicko va ser segon, Pablo Quintanilla va ser tercer, Gerard Ferrés amb la KTM va ser vuitè, bon resultat de Gerard Ferrés, Desel Armand Montleón, també pilot d'enduro, amb KTM va ser desè, molt bon resultat també, la Laia Sant, quinzena en aquesta ocasió, l'ha acompanyat bastant la mala sort, la Laia, l'últim dia inclús amb en Gines, bastant, bastant la mala sort, el setzè, l'Ivan Cervantes, també debutava, molt bona prova de l'Ivan, 17è, el Jordi Viladoms, 67è, la Rosa Romero, dir que van acabar 84 motos dels 152 que van participar. I amb cotxes, doncs, després de la mala sort del Matador, de Carlos Sainz, el Peter Messier Dakar va guanyar 6 Dakars, tots 6 Dakars amb motos i 6 Dakars amb cotxes. Déu-n'hi-do. Un francès dos francesos als ratllis i un francès al Dakar. És que és així, això. Ara queda el camió. Sí, perquè el Depré també en porta 5. No? Tenim un català, Marc Coma. Però sí, ara queda el camió. Marcoma, el camió s'hi arribarà a temps. 5 perquè... anys seguits de director. Sí, sí. Dakar, perquè... Déu-me no porta 5 de triomfs, eh? Exacte. I un de director. Segon, Nasser Al-Attiyah. Tercer, Geniel de Villiers, el sud-africà, amb el Toyota. El primer cotxe, doncs, que diguéssim, fort d'aquests dos monstres, es va poder plantar allà. I Mikko Hirvonen, la novetat, eh? El pilot que ve del Mundial de Rallis, va ser quart, a una hora i mitja, això sí. Sisè, el Nani, que va arribar a remuntar fins a la sisena posició. Si no hagués estat pels problemes de l'últim dia, hagués estat al podi. N'estic convençut, però va ser mala sort. I és el que té el Dakar. Te prepares tot l'any per frustrar-ho la primera etapa. Nové Sebastián Loeb en el seu debut. 29è el Xevi Pons, amb el fort, molt bé el Xevi, que després de no pocs problemes, ell va dir que ha après molt i que l'any que ve seguríssimament anirà molt més ben preparat i que no torna a passar el d'aquest any. Però clar, el Dakar és el que diem, et prepares molt bé i ja ho veus, no? Sí, sí. A vegades és la regularitat, per exemple. Amb un minut tot en l'aire. Exacte, i la categoria T2, a la 33a posició final i líder de la T2, el Xevi Foc, eh? Per tant, bon resultat també. 66 cotxes de 118, són molts abandonaments. Si t'hi fixes, més o menys la meitat, com les motos. Amb quarts, la victòria va ser per Marcos Patronelli, amb Yamaha, la tercera. Seguit del seu germà Alejandro, també amb la Yamaha, i el sud-africà Flight Barawanat, un nom complicat, molt sí. Molt bé, molt bé. Sí, sí, bueno, molt bé. Ha sortit com ha pogut. 18è Esteban Fernández Suárez, l'espanyol, l'únic que participava en aquesta categoria. 23 quarts de 48 van acabar. Fixa-t'hi, més o menys la meitat també, eh? Molt bé. Els líders van saltar a l'etapa del Salar. I amb camions, doncs, gran notícia, no? Gran notícia perquè un pilot català va guanyar. Sí, senyor. Copilot, però bueno, pilot de Manresa, Gerald de Roy, Moisés Torrelladona i Derek Redwell, amb la Iveco, van aconseguir la victòria d'aquest Dakar. Enhorabona, el Moisés Torrelladona ho perseguia fa temps i està en un equip molt bo. El de Roy és un... fa anys que està aquí i no és la primera victòria, evidentment, sembla que en porta 3, si malament no recordo, i és plat guanyador, Segons van ser els russos, l'Airat Merdev, Airat Belayaret i Dimitri Stavisnov, com un nom complicat, sobretot el primer, amb el Cames a una hora de 10 minuts. Federico Villagra, el pilot que venia del World Rally Car, també, amb un Iveco, va quedar una hora 40 minuts. Això et demostra que els pilots del World Rally Car, és el que et deia, aquests terrenys se'ls hi dona bé, se'ls hi dona bé. Ah, falta que tinguis les màquines, però se'ls hi dona bé. I el Pep Vila, també de Manresa, desena posició, Pep Vila, Xavi Colomer i Marc Torres, amb l'Iveco, amb desena posició. 41 camions van acabar de 58. Fixa que aquí ja no és la meitat, eh? Molt bé. És ben bé que has d'anar amb un monstru al Dakar. Sí, senyor. 40, només se'n van abandonar 17. Molt bé. I ara què ens queda? Ens queden els tricicles? Ja, no, ja els hem dit tots, Pep. Ah, no? Ja ho hem dit tot. No, sí, sí, el camió és el que hem entès més, sí, senyor. Ja ho hem dit tot. Ja ho sé, si vols anar al desert, un bon camió. Sí, sí. Si et sembla, vai, que, ja que encara no has saltat això, doncs... Jo, para ser feliz, quiero un camión. Sí. Para ser feliz, un camión. Hey. Pep, tenim ja el calendari del Motoclub Esbergadà. No vam poder dir la setmana passada, aquesta setmana l'intentem dir. Són unes quantes proves. Començarà el 21 de febrer, el primer trial social del Berguedà. La primera prova del social del Berguedà, que serà al càmping de Gironella, el 13 de març. La Lliga Catalana Motocross aterrissarà a Uban. El 13 de març també hi haurà el saló de prova del trial social del Berguedà, a Bagà, en aquest cas. El 9, 10 de... el 9... Perdona. El 9 i 10 de març, déu-n'hi-do, 9 i 10 d'abril. Deixa'm per la segona. No, és que és complicat, eh? Campionat del, entre la segona i això, campionat del món de trial urbana, a Cal Rosal, la capital del motor. La capital del Berguedà, del motor. Diguéssim, del motor. Ja sabem que no és la capital del Berguedà, però és del motor. Sí, sí, riu. El 24 d'abril, el tercer prova del social del Berguedà, Sant Corneli. El 8 de maig, campionat de Catalunya Motocross, sèniors, a Urban. 8 de maig, també, quarta prova del social del Berguedà Vallcebre. 5 de juny, cinquena prova del social, a Prats de Lluçanès. 19 de juny, campionat de Catalunya de trial a l'aire lliure, a Gironella. 25 de setembre, campionat de Catalunya per nens a Uban. 2 d'octubre, campionat de Catalunya de trial Open a Gironella. El 9 d'octubre, 6è trial social a Sant Julià. 30 d'octubre, 7è trial social, 7è prova del social a l'àrea del motor del Berguedà, Uban. El 20 de novembre, Copa Catalana de Trial de Clàssiques a Cal Rosal. Com et dic, Cal Rosal és la capital del trial. 20 de novembre, Copa Catalana de Trial, ja ho he dit, de Clàssiques. 4 de desembre, 8è prova del social del Berguedà, Uban. I com dic, la que destaca i molt més és, evidentment, apunteu-vos aquesta data, 9 i 10 d'abril, campionat del món de trial, amb els millors pilots del món, eh? Pilots del motoclub Baix Berguedà, doncs, diguéssim, seran, per exemple, no els tots estan confirmats, però uns quants sí, el Joan Iconovera, amb MX, Joan Garcia, sots campió del món d'enduro, continuarà amb l'enduro, el Gerard Riu, campió d'Espanya de velocitat, continuarà allà, però se'n recordeu que va dir que el volíem al Moto3? Agafeu aquest nom, eh? Gerard Riu. El Marc Calmet, amb motocross i resistència, Rafa García, amb enduro, Pere Borrelles, amb trial, Frank Serra, amb motocross, Jeroni Fajardo, amb trial, Simeó Bach, amb motocross, el campió d'Espanya, Simeó Bach, Marc Mujal, amb motocross i resistència. Aquests, en principi, seran els pilots, evidentment, el més destacat és el Jeroni Fajardo, però atenció al Marc Riu, que us en recordeu, a l'entrevista va dir que la seva intenció és anar al campionat del món de... velocitat. Motociclisme. Sí, senyor. Per cert, que no us he dit, el del Rally Monte Carlo, Pep, per Esport 3 es pot seguir, eh? Molt bé. Tota la temporada íntegra, finalment Esport 3 ha comprat els drets i una de les coses que no haurem de pagar, almenys aquest any, ja que el World haurem de pagar tot, si voleu veure alguna cosa, aquest any almenys doncs, el World Rally Car es podrà veure encara per Esport 3 cada dia. Alguna cosa etapa. Més, Albert? Bueno, tinc els resultats, si et sembla, també, Pep. Home, doncs va, deus els resultats, Albert. Però marxem. És que estava fent temps perquè estaven sortint, eh? Va, que marxem, Albert, va. Vinga, estàvem, Pep, amb els alevins. Aquí teníem un... No, espera, no. Finalment ha acabat el partit del Prebenjamí, grup 32. Recorda que era un resultat molt voltat. Ha estat així. Sant Salvador, 0-0, Joanenc, 17. Ha acabat amb aquest resultat. Menys mal que no s'ha fet més mal. Categoria de l'Alaví, segona divisió, grup 7. Aquí teníem també un partit jugant, havia començat. I s'està acabant, no ha acabat, però el resultat sí que s'ha mogut. Santpedor 2, Berga 0. Derrota de moment dels bergadans aquí. I difícil de remuntar ja perquè s'està acabant el partit. Anem als cadets del segona divisió, grup 24. Recorda, aquí també tenim un partit en joc, però s'ha acabat. El resultat era de 1-1, el descans. I atenció, final, Porreig 4, Joanenc 2. S'ha mogut i força el marcador a la segona part. Molt bé. I jugant encara també instants finals, però dat i sentenciat està el Gironella 3, Navàs 0, de la mateixa categoria, i els juvenils, per acabar, també tenim un resultat a mitjans de la segona part, aquest sí que no és més incert, aquest s'està jugant al municipal, l'equip Porreig, Manresa, es porten ja quasi 30 minuts de la segona part, Resultat provisional. Sagrada Font Esportiva Manresa 2, Porreig 1. Molt bé, doncs ara sí, ho deixem ara aquí. Ara sí. Deixem-ho aquí. Nosaltres ens veiem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia, com sempre. Si no passa res. Sí, perquè ara ja no ens hauríem d'haver escoltat. Molts petonets i anem a fer saltar nosaltres el... sí. Perquè no ha saltat encara. Automàtic. Anem a saltar l'automàtic. Sí. Anem a saltar la ràdio. I us passem amb els informatius. Fins dissabte vinent a partir de les 12. Molts petonets! Adéu! Adéu! Maybe that 25 is